בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות אבן העזר, הלכות ייבום הלכה ג'. עניין ייבום וחליצה על פי התורה מתחיל, שאלו את רבי יוסי בן קיסמא, אמתי בן דוד בא, אמר להם לכשיפול השער הזה וכו'. סימן נ"ז. א', והכלל, כי עיקר הוא אמונת חכמים, ומי שפוגם באמונת חכמים חס ושלום, אין רפואה למכתו, כמו שאמרו רבותינו ז"ל וכו'. כי כל הרפואות מקבלים כוח מהתורה, כי מהתורה מקבלים כוח המלאכים, ויש להם בחינת ידיים לקבל ולהשפיע למטה. כי כל הדברים גדלים על ידי המלאכים הממונים עליהם. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, אין לך עשב שאין לו מלאך וכו'. והמלאכים מקבלים כוח מהדיבורים של השם יתברך, דהיינו התורה. ועיקר התורה נמסרה לחכמים, והם יודעים לדורשה ב-13 מידות שהתורה נדרשת בהם. ובלא החכמים אין יודעים שום דבר מהתורה. ועל כן מי שאין מאמין בדבריהם, אין לו שום רפואה למכתו, והוא מוכרח למות על ידה. כי אין לו מאיכן לקבל רפואה. כי עיקר הרפואה היא מהתורה וכו' כנ"ל, והתורה היא רק אצל החכמים וכו' כנ"ל. כי כל הרפואות הן מרכבות, שלוקחים כמה עשבים ומרכיבים אותן וכו'. ואלו הרכבות אין להם כוח כי אם על ידי אמונת חכמים. כי החכמים גורעין ומוסיפין ודורשין ומרכיבין ומחברין אותיות התורה ממקום למקום, ודורשין אותה ב-13 מידות. ובלא זה אין יודעין שום דבר ושום דין והלכה מהתורה. ועל כן כל הרפואות שהם כולם על ידי הרכבות, כולם מקבלים כוחם מהתורה. והעיקר מהתורה שבעל פה בחינת אמונת חכמים, שהם מרכיבים ומחברים אותיות התורה, ומשם מקבלים כוח כל הרכבות וכו'. עיין שם היטב בתחילת המאמר ובסופו, והבן היטב. ולבוא לאמונת חכמים הוא על ידי נדר, שהוא בחינת יעקב, בחינת וידר יעקב נדר וכו'. ועל ידי זה זוכה לאמונת חכמים, כי הנדר הוא בחינת פליאות חוכמה שהוא שורש החכמים, ועל ידי זה שב ומאמין בהם וכולי עיין שם. ועל ידי זה מתקנים ידי המלאך הנ"ל, ועל ידי זה מתנוצצים בו אורות האבות וכולי, ועל ידי זה עולה ומתענג בעונג שבת בחינת שין בת, שין תלת הוואן הנ"ל, בת בחינת אמונה וכולי. ועונג שבת זה בחינת אכילה בקדושה. כי מאכילת שבת אין להסיט רעך רשום חלק כלל וכלל. ויכול לפעול באכילת שבת מה שפועל בתענית, היינו להפיל אויביו לפניו וכו'. כי על ידי הכעס הבא מהכבד וכו', נתעורר המקטרג הגדול שהוא עשיו, הוא אדום וכו', שהוא מלא דם. ומן המקטרג הגדול נתעוררים מקטרגים על האדם הכועס וכו'. ואז צילו שר ופניו נופלים בבחינת למה חרה לך ולמה נפלו פניך וכו'. ועל ידי הצום והתענית מתקן זאת. כי ביום שהאדם אוכל אז הכבד ניזון תחילה וכו'. אבל כשמתענה אז המוח ניזון תחילה. ואז נכנע הכבד שהוא בחינת עשה וכו' כנ"ל. אבל כשזוכה לבחינת אכילת שבת, אז אין צריך לצום, כי פועל באכילתו מה שפעל על ידי הצום. כי אכילת שבת קודש היא, וכל זר לא יאכל קודש, ואז נכנע הכבד, ואז נתבטל כוחו בבחינת, וכל שולטן נרוגזין, כולה ערקין ויתעברו מינה. ואז, וכולה אהבה, בחינת אהבה בתענוגים וכו'. וכדי להרבות השלום צריך גם להרבות בצדקה. ויש חילוק בין השלום של התענית לשלום הנעשה על ידי עונג שבת, כחילוק שיש בין חי למדבר. כי זה בחינת שלום שיש לו פה, וזה בחינת שלום שאין לו פה וכו'. וזה בחינת מדיינים ישבית הגורל וכו'. וזה בחינת נפילת שער הרם שלוש פעמים עד שיבוא משיח וכו'. עיין שם כל זה היטב היטב. ב' וזה בחינת החיוב שמחויב כל אחד לעסוק ביישוב העולם, דהיינו לישא אישה ולהוליד ממנה בנים, והיא מצווה הראשונה בתורה. ומי שאינו משתדל בזה, ואינו מניע חס ושלום בנים בעולם, אינו יכול לעלות למעלה, וצריך תיקון על ידי ייבום וחליצה. כי אישה יראת השם זה בחינת אמונה מלכות כידוע, בחינת אמונת חכמים, שהוא תורה שבעל פה. כי איש ואישה הם בחינת תורה שבכתב ותורה שבעל פה כידוע. כי האדם הוא בחינת התורה, כי כלול מרמח איברים ושסה גידים, שהם בחינת מצוות תעשה ומצוות לא תעשה שבתורה. וזה בחינת זאת התורה אדם כמובע בדבר רבנו ז"ל. וכמו שאין שלמות לתורה שבכתב בלא תורה שבעל פה שנמסרה לחכמים, ועל כן צריכין אמונת חכמים דייקה, כי בלא החכמים, דהיינו בחינת תורה שבעל פה, אין יכולים לקח דבר מהתורה, לא שום דין ושום הלכה. כי בתורה הכל סתום, כי בתורה אין מפורש כלל דיני תפילין אם לעשותם מכסף או מאור וכו', וכן שאר כל המצוות, ועיקר כל התורה אין יודעים כי אם על ידי החכמים, וכן כל החידושים שבתורה שמחדשין ומולידין מהתורה איזה חידוש. וכן קיום העולם וכל ההשפעות וכל הדברים שבעולם, שכולם כאחד אין חיותם אלא מהתורה שהיא מחיה את כולם, ועיקר חיותם וקיומם והשפעתם הוא רק על ידי אמונת חכמים, שהוא תורה שבעל פה. כי כל זה, כל התורה תלוי בהם די וכמובן במאמר הנ"ל, כי להם נמסרה התורה לדורשה וכו'. וכפי מה שהם דורשים את התורה בכל דור ודור, כמו כן מתנהג העולם. כי זה אנו רואים שבכל עת וזמן, ובכל יום ממש, נעשים שינויים גדולים. וכל אלו השינויים, וכפי מה שהחכמים מחדשים בתורה ומרכיבים אותיות התורה, כמו כן נעשים שינויים במעשה בראשית ושינויים בכל העולם. שבזה היום יש גשמים הרבה, ובזה היום יש יבשות, ובזה הזמן קר ולח וכו'. וכיוצא שאר השינויים. וכן השינויים שבין בני אדם, שזה עולה וזה יורד, וזה בריא וזה להפך. ולפעמים כובש זה המלך ולפעמים מלך אחר. וכיוצא בזה שינויים לאין קץ בכל עת וזמן. הכל כפי מה שהחכמים מחדשים ודורשים את התורה בכל דור ודור. בבחינת טובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר, אין טוב אלא תורה וכו', אין טוב אלא צדיק וכו'. כי כל החידושים של מעשה בראשית, שמחדש השם יתברך בכל יום תמיד, הכל על ידי התורה. והעיקר תלוי על ידי הצדיקי הדור, כפי מה שהם דורשים אותה בכל זמן וכו', וכנ"ל. כמו כן, האדם שהוא בעצמו בחינת התורה כנ"ל, והתורה היא בחינת עץ פרי עושה פרי, וצריך לחדש בה תמיד חידושין דאורייתא או להוליד ממנה דרשות וחידושים, וזה עיקר קיום העולם כנ"ל. וכל זה תלוי באמונת חכמים מבחינת תורה שבעל פה כנ"ל. כי מנדגרם לאורייתא למה ויבשה וכו', עיין בזוהר הקדוש גודל העונש רחמון אל יצלן. ועל כן צריך אמונת חכמים דייקה וכנ"ל. וכן האדם אסור לו שיהיה עץ יבש, וצריך להולדה ולאפשה ולאסגה בעלמה. כי כשנולד אדם בעולם ונמשך נשמה בעולם, זה בחינת התחדשות התורה ממש. כי האדם הוא בחינת התורה כנ"ל והוא קיום העולם, כי לא תוהו וראה לשבת יצרה. כי אין העולם מתקיים אלא בשביל ישראל שהם מקיימים התורה בכל דור ודור, והם בעצמן בחינת התורה, כי אורייתא וקודשא בריך הוא בישראל כול אחד. וכפי הנשמות שבכל דור ודור, כמו כן התחדשין חידושין דאורייתא בכל דור, וכמו כן מתנהג העולם בכל דור ודור, וזה עיקר קיום העולם וכו' וכנ"ל. ועל כן, אי אפשר לאדם להוליד ולהמשיך נשמה בעולם, כי אם על ידי בחינת אמונת חכמים, שהוא בחינת תורה שבעל פה, שזהו בחינת אישה יראת השם. כי כל הפעולות וכל ההולדות של האדם, שהוא בחינת תורה שבכתב, אי אפשר לעשות כי אם על ידה, שהיא בחינת תורה שבעל פה, בחינת אמונת חכמים. וכמובן במדרש על פסוק, לא טוב היות האדם לבדו, העשה לו עזר וכו'. אדם מביא חיטין מן השוק, אפשר חיטים כוסס וכו'. אדם מביא פשטן, אפשר פשטן לובש וכו'. כי לברר ולתקן כל הדברים ולעשות מהם הרכבה, עד שיהיו ראויים למאכל או למלבוש. כי כל הדברים שבעולם כולם הם על ידי הרכבות, כגון רוב המאכלים שצריכים לברר החיטים ולתוכנן ולרקדם, ואחר כך להרכיב ולערב הקמח עם מים ומלח ועם שאר דברים כפי מה שרוצים, ואז די כאן נעשה מזה לחם או תבשיל, וכמו כן במלבושים וחיוצה. וכל אלו הרכבות נעשים די כעל ידי האישה ששורשה וחיותה מבחינת תורה שבעל פה כידוע, שמשם באים כל הרכבות וכו' וכנ"ל. וכן ההולדה היא גם כן בחינת הרכבה, שהוא בחינת גלגולי הנשמות, כמובן בזוהר הקדוש בסוד הרכבת האילנות. כי מרכיבין ומחברין זה הנפש עם זה הרוח וכו'. וזה הבירור והרכבה אי אפשר שיהיה נעשה, כי אם על ידי בחינת אמונת חכמים, תורה שבעל פה, שהוא בחינת אישה יראת השם וכו' וכנ"ל. ועל כן צריך כל אחד להשתדל ולישא אישה ולהוליד ממנה בנים, להמשיך נשמות ישראל בעולם על ידי אישה יראת השם. שזה בחינת חידושין דאורייתא שמחדשין ומולידין מהתורה על ידי אמונת חכמים דייקה וכו' וכנ"ל. ג. ואמונת חכמים נמשך על ידי נדר וכו', כנ"ל במאמר הנ"ל. וזה בחינת מה שהבעל מפר נדרי אשתו. כי כל חיות האישה ובניינה הוא על ידי בעלה כמובן בבחינת אין האישה מתברכת אלא מפרי בטנו של איש וכו'. בעיקר בניינה על ידי נדר, כי משם חיותה כנ"ל. כי אמונת חכמים, תורה שבעל פה, בחינת מלכות, בחינת אישה יראת השם, בניינה וחיותה ממקום הנדר כידוע. וכל שורש חיותה שהוא בחינת נדר, הכל נמשך על ידו, כי הוא כלול משתי הבחינות, מתורה שבכתב ותורה שבעל פה. כי גם תורה שבעל פה שורשה בתורה שבכתב. נמצא ששורש חיותה שהוא בחינת נדר נמשך גם כן על ידו, כי אין מקבלת חיות כי אם על ידו. ועל כן הבעל תכף כשנושא אישה, הוא זוכה בהפרת נדריה, כי הנדרים שמשם שורשה וחיותה, הכל נמשך על ידו, ועל כן בידו להקימם או להפר אותם. וזה שסיימה התורה בסוף פרשת נדרים, אלה הדברים אשר ציווה השם בין איש לאשתו וכו'. כי הנדרים הם הדברים שבין איש לאשתו, כי משם נמשך אליה החיות על ידי בעלה כנ"ל. וזה מה שאמרו רבותינו ז"ל בעוון נדרים, אשתו של אדם מתה חס ושלום וכו'. כי עיקר קיום אמונת חכמים מבחינת אישה יראת השם, הוא על ידי נדר וכנ"ל. ועל כן יעקב, כשהלך לישא אישה, נדר נדר. כי פסוק וידר יעקב נדר הנ"ל, נאמר כשהלך לבית לבן לישא אישה וכנ"ל. ד. ועל ידי הנדר שעל ידי זה זוכה לאמונת חכמים, על ידי זה מתנוצצים באורות תאוות. ועל ידי זה זוכה לעונג שבת, בחינת אכילה בקדושה. ואז נכנס השונא הגדול, בחינת עשיו, שהוא בחינת כבד כועס, בחינת כבד מלא דם וכו'. וזוכה לאהבה, וזוכה לשלום גדול כשמרבה בצדקה גם כן. ועל כן זיווגן של תלמידי חכמים בשבת. כי אז בשבת מתחבר תורה שבכתב ותורה שבעל פה. כי אז זוכין לאמונת חכמים, תורה שבעל פה כנל. ומתחבר יחד עם תורה שבכתב שכלולה באבן, שהם שלושה קווי האמת, בחינת תורה שבכתב, בחינת יעקב שכלול משלושה אבות. כי זה עיקר בחינת שבת כמו שהיית בזוהר הקדוש, רזה דשבת היא שבת, דהתאחדת ברזה דאחד, למשרה עלה רזה דאחד וכו'. והאוקים נדו אחד ושמו אחד. הוא אחד ושמו אחד זה בחינת תורה שבכתב ותורה שבעל פה, כידוע, שמתייחדים יחד ברזה דאחד וכו'. ואז האכילה בקדושה, והכבד בחינת עשיו נכנע, ואז הזיווג בקדושה בבחינת התחברות תורה שבכתב ותורה שבעל פה, ואז אין תערובת פסולת והטיפה נמשכת כפי האכילה שאדם אוכל, כי אז האכילה בקדושה ואין להסית רעך רשום חלק באכילה של שבת, ואז אין שם תערובת והטיפה מבחינת כבד כועס וכו', שזה עיקר הפסולת כמובן בזוהר הקדוש. ואז כולה אהבה וזוכין לשלום, שזהו גם כן מבחינת קדושת הזיווג כמו שהיית בזוהר הקדוש. ואז זוכין להוליד בנים בקדושה על ידי השלום, שזוכין על ידי שבת ועל ידי הצדקה כנל. כי עיקר ההולדה על ידי התחברות שני הפכים. כי איש ואישה הם מבחינת שני הפכים, כמו שכתב רבנו זל במקום אחר. וכמו שאמרו רבותינו זל, איש מזריע לובן שממנו וכו', אישה מזרעת אודם וכו', והם שני הפכים, לבן ואדום. ואי אפשר שיהיה הולדה כאימא על ידי בחינת שלום, כי עיקר השלום שמתחברים שני הפכים, כמו שכתב רבנו זל במקום אחר, נמצא שעיקר ההולדה על ידי אמונת חכמים שהוא בחינת אישה יראת השם, שעל ידי זה זוכין לשבת, שהוא שעת דזיווגה, וזוכין לשלום, שעיקר ההולדה בא משם כנל. וזהו עיקר קיום העולם. כי עיקר קיום העולם וחיותו והשפעתו על ידי אמונת חכמים שהוא תורה שבעל פה, שהוא בחינת אישה יראת השם, שהוא בחינת מלכות שמנהיג העולם בבחינת ותיתן טרף לביתה וכו'. כי כל החידושין דאורייתא וכל ההולדות וכל ההשפעות, שכולם בחינת תרכבות, כולם על ידי בחינת אמונת חכמים, תורה שבעל פה וכולי דייקה וכנל. וכשאין האדם זוכה להניח בנים בעולם, זה בחינת פגם אמונת חכמים, פגם השלום שהוא קיום העולם כנל. כי מה שלא זכה להניח בנים חס ושלום, הוא משתי בחינות. או שלא ישתדל כלל לישא אישה, ולאף שעה בעלמה, וזה בוודאי פגם אמונת חכמים, תורה שבעל פה וכו' וכנל. או שישתדל, ואף על פי כן לא זכה להיבנות. וזה גם כן מחמת פגם אמונת חכמים, מחמת שלא זכה לאמונת חכמים בשלמות, ומחמת זה לא זכה לשבת ולא זכה לשלום, ועל ידי זה לא זכה להוליד. כי עיקר ההולדה על ידי השלום הבא כפי שלמות אמונת חכמים כנל. ועל כן כשאינו זוכה להשאיר אחריו בנים חס ושלום, אין לו במה להתלבש לעלות למעלה, ונשמתו ארטילה היא חס ושלום. כי עיקר הלבושין הם מבחינת אמונת חכמים, ועל כן נקראים חלוקה דרבנן, שבהם מתלבשת הנפש אחר פטירתה כמובן. כי הם נמשכים על ידי החכמים דייקה, בחינת אמונת חכמים, תורה שבעל פה, שכל התורה תלויה בהם דייקה. ועל ידי זה דייקה נעשה לבושין להנפש, בחינת חלוקה דרבנן, דרבנן דייקה. ועל כן אז נקרא מת, כמובן על פסוק איש כי ימות ובן אין לו. כי מי שאינו מניח בנים הוא נקרא מת. אבל כשמניח בנים כשרים, נקרא חי אפילו אחר מיתתו. כי עיקר המיטה באה מפגם אמונת חכמים כנל במאמר הנל, בחינת דילמה חיביה דרבונון טרקה וכו'. כי המיטה נמשכת מחטא אדם הראשון שפגם בהצדה הטוב ורע, שנאמר בו ביום החולך ממנו וכו'. ועיקר פגם הצדה הטוב ורע הוא בחינת פגם אמונת חכמים. כי הצדה הטוב ורע זה בחינת הלכה שאינה פסוקה, שאין זוכים לברר ההלכה, לברר הקשר מן הפסול, לאיסור מן היתר וכו'. וכל זה על ידי פגם אמונת חכמים. כי החכמים מבררים האסור והמותר, הקשר והפסול וכו'. וזה עיקר עבודתם, וזה עיקר תורה שבעל פה. ומי שאין מאמין בהם, נמצא שאינו יודע שום דין ושום הלכה. ואזי הוא בבחינת פגם מצדה טוב ורע שפגם בו אדם הראשון, כי נתערב לפי בחינתו טוב ורע, דהיינו איסור והיתר, טמא וטהור וכו'. ועל כן היה עיקר הפגם של עץ הדעת על ידי האישה, כי בה תלוי עיקר אמונת חכמים כנ"ל. ועל כן הלך הנחש של לאה לפתותה. ועל כן היה הפגם שלהם על ידי טעות, שטעו ואמרו כשם שאין מיטה בנגיעה, כך אין מיטה באכילה. וזה בחינת פגם אמונת חכמים, כי אין יודעים שום הנהגה ושום דין והלכה מהתורה, כי אם על ידי החכמים כפי מה שהם מפרשים, כי להם נמסרה התורה לדורשה ולפרשה כנ"ל. ועל כן העיקר הוא אמונת חכמים כנ"ל, ומי שאין מאמין בדבריהם, הוא מהפך דברי אלוקים חיים, ואומר על אסור מותר וכו'. כי אין יודעים לפרש דברי התורה כי אם על ידי אמונת חכמים כנ"ל. נמצא, מי שנוטה מפשט האמת בדברי השם, ומפרש פירוש אחר של שקר, ומגלה פנים בתורה שלא כהלכה, זה בחינת פגם אמונת חכמים, כי פשט האמת תלוי בחכמים כנ"ל. ובזה פגמו אדם ואשתו, כי הם קיבלו המצווה מהשם יתברך. ובוודאי, קיבלו אותה בבחינת תורה שבכתב ותורה שבעל פה, כי אין מצווה בעולם שלא תהיה כלולה משתי בחינות אלו. דהיינו שהיה לו כוח בחוכמתו לפרש דברי השם כראוי. כי אדם הראשון הייתה מעלתו גבוה מאוד מאוד. והם הלכו אחר עצת הנחש ונטו מפשט האמת בדברי השם שזהו בחינת אמונת חכמים. והם פגמו בזה והפכו דברי אלוקים חיים. ואמרו הקש של שקר כשם שאין מיטה בנגיעה וכו'. נמצא שפגמו באמונת חכמים וכנ"ל. כי עיקר פגם עץ הדעת טוב ורע הוא פגם אמונת חכמים שעל ידי זה נתערב טוב ורע, אסור ומותר, כשר ופסול. כי אין יכולים לברר האסור והמותר כי אם על ידי אמונת חכמים וכו' כנ"ל. ועל כן היה פגם על ידי האכילה, כי עיקר תיקון האכילה דקדושה שהוא בחינת אכילת שבת כנ"ל במאמר הנ"ל, הוא על ידי תיקון אמונת חכמים כנ"ל. ועל כן נגזר עליו מיטה לדורות, ואין אדם שימלט מזה. כי לפגם אמונת חכמים אין מועיל שום רפואה בעולם, בבחינת דילמה חיביה דרבונון טרקה וכו'. ועל כן כל זמן שלא יתקן חטא אדם הראשון בשלמות, דהיינו תיקון אמונת חכמים בשלמות, שזה לא יתקן עד ביאת המשיח, כידוע שחטא אדם הראשון צריך להתברר ולהתקן עד ביאת המשיח, כי גם ביאת המשיח תלוי בתיקון אמונת חכמים, כמבואר במאמר הנ"ל המתחיל, אמתי בן דוד בא, והתשובה הייתה כשיפול שער הרם נפילה אחר נפילה וכל זה. וכל זה על ידי תיקון אמונת חכמים, כמבואר שם במאמר הנ"ל בסופו, עיין שם. ועל כן, כל זמן שחטא אדם הראשון, שהוא פגם אמונת חכמים, אינו ניתקן בשלמות, אי אפשר למלט מן המיטה. כי לפגם אמונת חכמים אין מועיל שום רפואה, והוא מת בה, כנ"ל במאמר הנ"ל, בבחינת דילמה חיביה דרבונון טרקה וכו'. ועל כן נקרא חיביה דרבונון, כי זה עיקר זוהמת הנחש כשפוגמין באמונת חכמים שהוא חטא אדם הראשון, שמשם נמשך זוהמת הנחש שהטיל בחווה. בחוות דייקה שהוא בחינת תורה שבעל פה אמונת חכמים וכנ"ל. אבל כשמניח בנים אחריו, זהו תיקון לחטא אדם הראשון. כי הבנים שמולידין הם ברור ותיקון חטא אדם הראשון כידוע. כי הבנים שמולידין נמשכים מבחינת שלום, מבחינת אמונת חכמים כנ"ל, שזהו תיקון חטא אדם הראשון שפגם בזה. וכן הם ממלאים מקומו ועוסקים אחר כך גם כן לברר ולתקן פגם אמונת חכמים שהוא כלל התורה. נמצא, כשמניח בנים זהו תיקון חטא אדם הראשון, תיקון אמונת חכמים. ועל כן אינו נקרא מת, כי עיקר המיטה מפגם אמונת חכמים, חטא אדם הראשון וכנ"ל. אבל כשאינו מניח בנים חס ושלום, נמצא שלא זכה לתקן זה הפגם של אמונת חכמים, ולא הניח אחריו מי שיעסוק בזה התיקון, ועל כן נקרא מת כמובה וכנ"ל. ועל כן אין לו במה להתלבש, כי אין לו חלוקה דרבנן, דרבנן דייקה כנ"ל. וזה בחינת כי ערום אנוכי, הנאמר באדם הראשון אחר שפגם פגם הנ"ל, דהיינו פגם אמונת חכמים. כי עיקר הלבושין נמשכין משם מבחינת חלוקה דרבנן כנ"ל. וו. ותיקונו על ידי אחיו. על ידי אחיו דייקה בחינת אח לצרה יוולד. כי עיקר התיקון על ידי האח, כי עיקר הפגם של זה המת בלא שלא הניח בנים בעולם, הוא בחינת פגם אמונת חכמים, שהוא פגם האהבה והשלום כנ"ל. ועל ידי זה אינו יכול לעלות למעלה, כי על ידי פגם אמונת חכמים אינו זוכה לעונג שבת. ואז מתגבר השונא והמקטרג הגדול שהוא עשיו כמבואר במאמר הנ"ל. והוא השונא והמקטרג בעל מדן ובעל מדעתה. ואינו מניח את הנשמה לעלות כשלא זכה להיבנות בעולם להניח בנים ולתקן אמונת חכמים. כי על ידי פגם אמונת חכמים נתעורר המקטרג הנ"ל וכמובן במאמר הנ"ל. והמקטרג והשונא הנ"ל הוא עשיו שהייתה שנאתו גדולה כל כך עד אשר שיחת רחמיו מאחיו ורדף את אחיו יעקב. וזה עיקר התגברות השנאה הנמשך מפגם אמונת חכמים, שאפילו אח שונא את אחיו, אף על פי שדרכם לאהוב זה את זה. כי מתעורר השונא הגדול שהוא עשיו אחיו של יעקב שרדף את אחיו. וכל זה נמשך מחטא אדם הראשון שפגם באמונת חכמים, ועל ידי זה התגברה חס ושלום זוהמת הנחש, ונולד קין קינא דמסאבותא. כי נמשך מזוהמת הנחש, והוא השונא והרוצח הראשון שהרג את אחיו הבל, ולא הניחו להשתרשה בעלמה להוליד בנים בעולם, אשר משם נמשכים כל גלגולי הנשמות, כי הם היו כלולים מכל הנשמות, ועיקר היבום שהוא בחינת גלגולי הנשמות נמשך משם. ומשם נשתלשלה השנאה בעולם, כי באחד אין שייך שנאה ומחלוקת. וכל זמן שהיה אדם יחידי בעולם, לא היה שייך שנאה ומחלוקת. ומאחר שפגם באמונת חכמים, שעל ידי זה פגם בשבת, ואזי אין יכולים להכניע ולבטל השנאה, ונתעורר השונא הגדול על ידי פגם האכילה של חול, שמשם מתגבר כבד כועס, כמבואר היטב במאמר הנ"ל וכנ"ל, ועל ידי זה נתעורר שנאה בין שני אחים הראשונים בעולם, והרג קין את אחיו הבל. וזה בעצמו בחינת עשיו שרדף את אחיו יעקב. כי עשיו הוא בחינת זוהמת הנחש, בחינת קין. ועל כן רדף את אחיו, כי זה עיקר השנאה והרציחה שנמשכה מקין, שהוא השונא והרוצח הראשון שבא מזוהמת הנחש, מפגם אמונת חכמים. שאפילו על אחיו אין לו רחמנות, כי הרג את אחיו את אבל. ומשם, מהריגת קין את אחיו אבל, נשתלשלה השנאה. ועיקר השנאה כשאח שונא את אחיו כמו עשיו שרדף את אחיו יעקב. כי זה עיקר התגברות השנאה, הפך האהבה מהפך אל הפך ממש. וזה בחינת תשב באחיך תדבר, שהכתוב מוכיח על גודל השנאה, עד שאפילו על אחיו יש לו שנאה והוא דובר עליו רעות. וזה שמזכיר הכתוב כמה פעמים רשעת עשיו הרשע ושנאתו הגדולה על רודפו בחרב אחי ושיחת רחמה וכו'. מחמס אחיך יעקב תחסך בושה. הוא מזכיר בכל פעם על שרדף את אחיו, כי זה עיקר רשעתו ושנאתו. כי זה עיקר השנאה נמשך מרוצח הראשון שהוא קין כנל. וזה בחינת מה שנאמר בירובעם, שהתגבר בו זוהמת הנחש, ונאמר בו, כי הוא בן אחים יפרי. כי זה עיקר הפגם, שהתגבר השנאה שבן אחים, שהוא שנאת עשיו לאחיו יעקב. כי ירובעם חטא ופגם הרבה מאוד באמונת חכמים, במלכות בית דוד, כי דרש חג האסיף ובמר חשבן, כמו שאמרו אבותינו ז"ל וכיוצא בזה. ועל ידי זה חטא בכל התורה כולה וחפר בעיקר. ועל כן התגבר השנאה שבין אחים, בחינת כי הוא בין אחים יפרי כנל. כי עיקר ההולדה בא משלום כנל, שנמשך באמונת חכמים כנל. ועל כן האחים הנולדים בקדושה, על ידי בחינת שלום, בחינת אמונת חכמים, ראוי שיהיה ביניהם אהבה ושלום גדול, כי משם שורשם. אבל כשנולד חס ושלום מזוהמת הנחש, מפגם השלום, אז יש לו שנאה גדולה אפילו על אחיו, כי נמשך מבחינת שנאה כמו קין שנמשך מזוהמת הנחש, מבחינת שנאה ומחלוקת, ועל כן הרג את אחיו וכן נסב וכו' וכנל. כי עיקר השלום על ידי אמונת חכמים. כי החכמים הם בחינת תורה שבעל פה, והם מבררים מההלכה, האסור והמותר וכולי כנל. ועל ידי זה נעשה שלום גדול ונתבטל המחלוקת והשנאה, כמבואה בדברי רבנו ז"ל במקום אחר. וזה בחינת שבת שלום שזוכין על ידי אמונת חכמים כנל. כי בשבת נעשה שלום ונתברר ההלכה. כי ששת ימי החול הם בחינת אסור ומותר, כשר ופסול, טמא וטהור כמובן. ועל ידי שבת נתבררים הששת ימי החול, היינו שנתברר האסור והמותר. כי עיקר תיקון וברור של ששת ימי החול נשלם בשבת, כי אז נעשה שלום ונתברר היתר מן האיסור וכו'. כי עיקר שלמות תורה שבעל פה דהיינו הלכה פסוקה בבירור ובשבת, שאז נכלל הכל ברזה דאחד בבחינת הוא אחד ושמו אחד וכנל. וזה שכתב רבנו ז"ל במאמר הנ"ל שעל ידי אמונת חכמים זוכין לשבת וזוכין לשלום. כי מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. היינו מי שזוכה לאמונת חכמים שהם מבררים ששת ימי החול על ידי בחינת שישה סדרי משנה. ומבררין היתר מן האיסור וכו', על ידי זה זוכין לשבת שהוא בחינת שביתה מן הבירורים. כי אז נתגלה שלמות תורה שבעל פה, בחינת הלכה פסוקה וכנל. אבל כשפוגם חס ושלום באמונת חכמים, ואז אין יכול לברר שום דין והלכה כנל, ואז נתערב טוב ורע, איסור ויתר וכו', שמשם נמשכין כל מיני מחלוקת כנל וכמובן במקום אחר, ועל כן, על ידי פגם אמונת חכמים, שהוא פגם אדם הראשון, על ידי זה נתעורר שנאה ומחלוקת, כי מתגבר השונא הגדול שרדף את אחיו יעקב כנל. נחזור לענייננו. נמצא שעיקר פגם השנאה הוא שנאת אח לרעהו, שהוא הפך האהבה מהפך אל הפך. שזהו בחינת שנאת עשיו שהוא השונא הגדול, שמשם נמשך עיקר השנאה, ומשם עיקר הפגם והעונש של זה המת בלא בנים שפגם באמונת חכמים כנל. כי על ידי זה התגבר עשיו שהוא בעצמו היצר עורב, ועל ידו בעצמו העונש לאחר מיתה כמובן. ומחמת זה אינו יכול לעלות וכו' וכנל. ועל כן תיקונו על ידי אחיו דייקה, כי על ידי שמשתדל אח להציל ולהגביע את אחיו, על ידי זה נכנע שנאת עשיו שרדף את אחיו, שזה עיקר בחינת השנאה. ועל כן יש כוח לאח דייקה לתקן את אחיו, כי הוא מכניע שנאת עשיו אחי יעקב, שבזה תלוי עיקר התיקון כשמבטלים שנאתו כנ"ל. זין. ועיקר התיקון של היבום שמתקן אחיו את נפש המת הוא על ידי בחינת אור רוחה דשדה בגבה, כמובן בסב המשפטים ובכתבי האריזל. כי אור רוחה דשדה בגבה שעל ידי זה נעשית כלי, והוא עיקר חיותה כמו שמובא בכתבים על פסוק ויק בצאת נפשה וכו', ובחינת בנימין כמבואר בכתבים. והוא נמשך מבחינת נדר, כי זה ידוע שנדר הוא בבינה אימה הילאה, בחינת יום הכיפורים, תשובה, שמתחילין אז כל נדרה כידוע. ומשם נמשך אור רוחה דשדה בגבה, שהוא בחינת בנימין, כמובא בכתבים בשער קריאת שמע שעל המיטה בפרי עץ חיים, עיין שם. וזה בחינת מה שלא נולד בנימין, שהוא בחינת אור רוחה כנ"ל, עד ששילם יעקב את נדרו. וכן נשמח לידת בנימין לקיום הנדר של יעקב. כמו שכתוב בפרשת וישלח, ויצב יעקב מצבה ויצוק עליה שמן, ויקרא יעקב את שם המקום וכו' לבית אל, ויסעו מבית אל ויוד כברת הארץ וכו' לבטל את רחל וכו'. ואז דייקה נולד בנימין אחר קיום נדרו של יעקב דייקה. כי בנימין נמשך משם, מבחינת הנדר, שמשם נמשך האור רוחה דשדה בגבה, שנעשית כלי על ידי זה, והוא עיקר חיותה. כי עיקר חיות וקיום של אישה יראת השם, בחינת רחל, בחינת תורה שבעל פה, בחינת אמונת חכמים, הוא על ידי נדר, בחינת וידר יעקב נדר, כמבואר במאמר הנ"ל. ועל כן הדר יעקב הנדר, כשהלך לישא אישה יראת השם, כנ"ל. ועל כן בית המקדש בחלקו של בנימין. כי עיקר בית המקדש נמשך מבחינת נדר, היינו מנדרו של יעקב. כי זה בעצמו היה הנדר של יעקב, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים, שהוא אבן שתייה מקום הבית המקדש. ועל כן בבית המקדש, שם היו מביאים כל הנדרים ונדבות. וכן בניין בית המקדש היה על ידי נדרים ונדבות מה שנדר כל אחד ואחד. כי הבית המקדש נמשך מבחינת נדר, ועל כן הוא בחלקו של בנימין כנ"ל. כי עיקר הבית המקדש הוא בחינת תיקון אמונת חכמים, תורה שבעל פה בשלמות, שהוא תיקון כל החטאים שבאים מחטא אדם הראשון שפגם בזה. כי בבית המקדש נתקנו ונתכפרו כל החטאים שכולם באים מחטא אדם הראשון, מפגם אמונת חכמים שהוא כלל כל התורה. ועל כן נקרא בית המקדש הר המוריה, שמשם יוצא הוראה. כי שם היו יושבים סנהדרין גדולה בלשכת הגזית וחותכין הלכות. ושם עיקר הבירור של ההלכות, ועיקר אמונת חכמים תלוי בהם. כי עליהם נאמר עיקר הפסוק, וקמת ועלית אל המקום וכו', לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל, ומי שממרה על פיהם הוא זקן ממרה. נמצא שעיקר תורה שבעל פה, בחינת אמונת חכמים, תלוי בבית המקדש שבנאות דוד ושלמה המלך, שהם בחינת מלכות, בחינת אמונת חכמים, תורה שבעל פה כנ"ל. ועל כן עיקר בית המקדש נמשך מבחינת נדר מנדרו של יעקב וכו' כנ"ל, כי עיקר אמונת רחמים הוא על ידי נדר כנ"ל. ועל כן כשרצה דוד המלך עליו השלום למצוא מקום הבית המקדש, הוכרח לעלות לבחינת נדר. וזה בחינת אשר נשבע להשם נדר לאביר יעקב. לאביר יעקב דייקה שהוא התחיל לגלות מקום הבית המקדש על ידי בחינת נדר כנ"ל. וזהו עד אמצא מקום להשם משכנות וכו'. דהיינו מקום הבית המקדש הוא תיקון אמונת חכמים שתלוי בבחינת נדר כנ"ל. נמצא שבחינת אהו רוחן על ובחינת נדר בחינת בנימין, ועל כן על ידי זה יכול אחיו היבם לתקן את נפשו, על ידי שהתחיל זה המת לתקן בחינת אמונת חכמים, על ידי אהו רוחה כנל שנמשך מבחינת נדר, שעל ידי זה מתקן בחינת אמונת חכמים, בחינת אישה יראת השם, כי משם עיקר חיותה כנל. ועל כן על ידי זה מתקן היבם את נפש המת, שעיקר פגמו על ידי אמונת חכמים, כי בחינת אמונת חכמים ניתקן על ידי בחינת אהו רוחה שנמשך מבחינת נדר, בחינת בנימין וכנל. ואם לא יחפוץ האיש לקחת וכו', ועלתה יבימתו השערה אל הזקנים וכו', ונגשה יבימתו לעיני הזקנים וחלצה נעלו מעל רגלו וירקה בפניו וכו'. כי המנעלים הם שמירה להרגלין, והרגלין הם בחינת אמונה, בחינת אמונת חכמים, תורה שבעל פה, בחינת מלכות, שהיא בחינת רגלין, בחינת צדק לפניו יהלך וכו' כמובה. וזה בחינת מה שמובה בתיקונים, נעל דא איתתא. כי הוא בבחינת אמונת חכמים, שהוא בחינת אישה יראת השם, בחינת רגלין כנל. כי המנעל נמשך ונשתלשל ממקום גבוה, מבחינת בינה ששם מקום הנדר, כי נעל בגימטריה קנון א', כמו שמובא בכתבים. וזה בחינת מה שאמר אברהם, הרימותי ידי אל אשם כל וכו', אם מחוט ועד שרוך נעל. הרמת יד זה בחינת נדר ושבועה, כמו שפרש רשי שם, כמו שכתוב, וירם יד ימינו ושמאלו וישבה וכו'. כי מבחינת נדר ושבועה, משם נמשך בחינת מנעלים, בחינת שרוך נעל. וזה שאמרו רבותינו ז"ל, כי תפילין כך מנעלים. כי מנעלים נמשכים מבחינת רצועה של תפילין, כמו שדרשו רבותינו ז"ל, בזכות שאמר אברהם ועד שרוך נעל, זכו בניו לרצועה של תפילין. כי תפילין הם אימה על ברא, בחינת אם לבינה. שהוא בחינת נדר כידוע, ומשם נמשכים בחינת מנעלים כנל. ועל כן מחמת שהמנעלים הם נמשכים מבחינת נדר, שעל ידי זה מקימין האמונה הנפולה כנל, על כן הם שמירה לרגלין, כי הרגלין הם בחינת אמונה כנל. ואז, כשזוכין למנעלים כאלו שהם בחינת אמונת חכמים, שנמשך מבחינת נדר כנל, אז משבחו הכתוב, מה יפוף העמייך בנעלים בת נדיב, ודרשו רבותינו ז"ל, ברתא דאבהן. כי על ידי המנעלים שהם בחינת אמונת חכמים שנמשך על ידי הנדר, על ידי זה זוכה לאור האבות, וזוכה לעונג שבת שהוא בחינת שין בת, שין תלת אבהן בת בחינת אמונה. כמבואר במאמר הנ"ל. וזהו בת נדיב ברתא דאבהן, בחינת שבת שין בת. וזהו חמוקי ירחייך, זה בחינת רגלין, בחינת תורה שבעל פה כנ"ל. וזה שדרשו רבותינו ז"ל, מה ירח בסתר וכו', זה בחינת סתרי תורה, בחינת פליאות חוכמה, שזהו בחינת מקום הנדר שהוא פליאות חוכמה. בחינת סתרי תורה ששם החכמים מושרשים, ומשם עיקר הקמת אמונת חכמים כמבואר במאמר הנ"ל. וזה שסיים הפסוק מעשה ידי המן, ודרשו רבותינו ז"ל, מעשה ידי אומנותו של הקדוש ברוך הוא. כי אמונת חכמים שכל התורה תלויה בהם זה עיקר האומנות של הקדוש ברוך הוא. כי השם יתברך ברא את כל העולם וכל אשר בא על ידי התורה, כמו שכתוב, והיה אצלו המון, אומן. ועיקר האומנות היה על ידי בחינת תורה שבעל פה, בחינת אמונת חכמים. כי כל התורה בידם וכל בניין העולם וקיומו על ידם דייקה וכנל. וזהו מעשה ידי אומן, מעשה ידי אומנותו. כי עיקר אומנותו כביכול הוא רק על ידי בחינת החכמים, בחינת תורה שבעל פה, בחינת אמונת חכמים, בחינת וכל מעשה הוא באמונה וכנ"ל. ועל כן, כשלובשין המנעלים בבוקר, מברכין שעשה לי כל צורכי. ולכאורה תמוה מאוד, מפני מה אין מברכין על שום מלבוש, ואפילו על מלבוש חשוב, וכן על שום דבר שבעולם אין מברכין שעשה לי כל צורכי. רק על מנעלים מברך שעשה לי כל צורכי. כי באמת והמנעלים כלולים כל צורכי האדם. כי כל צורכי האדם הכל נמשך מהתורה, כי היא מחיה את הכל, וממנה נמשכים כל מיני השפעות שבעולם. אבל אי אפשר לקבל שום השפעה מהתורה, כי אם על ידי אמונת חכמים, מבחינת תורה שבעל פה. והמנעלים הם שמירה לרגלין, והם בבחינת אמונת חכמים. נמצא שכל צורכי האדם הכל כאשר לכל תלוי בהם. ועל כן מברכין עליהם דייקה שעשה לי כל צורכי, כי בהם דייקה כלולים כל צורכי האדם כנ"ל. וזה שהזהירו רבותינו זל מאוד על לבישת מנעלין, כמובן גמרא. וזה בחינת מה שאמרו רבותינו זל, לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו ויקח מנעלים לרגליו. כי הם העיקר, וכל מה שיש לאדם אינו נחשב כלל בלא מנעלים. כי מבחינת מנעלים שהם בחינת אמונת חכמים, משם נמשך כל מה שיש לאדם וכל צרכיו כנ"ל. ועל כן כשאין לו מנעלים, צריך למכור כל מה שיש לו כדי לקח מנעלים, כי בהם תלוי הכל כנ"ל. וזה בחינת מה שאמרו רבותינו זה לעולם ימכור אדם וכו' ויקח מנעלים, לעולם ימכור אדם וכו' וישא בת תלמיד חכם. כי שניהם בחינה אחת, כי נעל דאית את הכנ"ל. והעיקר לישא בת תלמיד חכם, כי היא האישה היא בחינת אמונת חכמים כנ"ל. ועל כן צריך לישא בת תלמיד חכם, כי היא סמוכה בוודא יותר לבחינת אמונת חכמים, מאחר שהיא בת תלמיד חכם. נמצא שהמנעלים בקדושה הם בחינה גבוה מאוד, בחינת אמונת חכמים הנמשך מבחינת נדר כנ"ל. ט. ועל כן ביום הכיפורים חולצין המנעלים. כי יום הכיפורים הוא סליחת העוונות על ידי התשובה. ואז מתחילין כל נדרי. כי יום הכיפורים הוא בחינת בינה, תשובה, בחינת נדר. ואז כשעולין לשם אין צריכין מנעלים, כי עולין לשורשן. כי אז ביום הכיפורים אנו עולין לבחינת עולם הבא למקום הנדר, ששם שורש השתלשלות המנעלים, ואז אין צריכין מנעלים. וזה בחינת של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו וכו'. כי עיקר בחינת המנעלים נתאבו אחר חטא אדם הראשון, שאז צריכין מנעלים שהם בחינת תיקון את צדה הטוב ורע. כי המנעלים הם בבחינת כותנות אור, שהם בחינת תיקון החטא של אדם הראשון. כי קודם חטאו היה בחינת כותנות אור, כי היה כולו טוב כמו שיהיה לעתיד, בבחינת השם אחד ושמו אחד, שהיה כלול יחד תורה שבכתב ותורה שבעל פה באחדות גמור. ואז אין צריכין מנעלים כלל שהם בחינת כותנות אור, כי אז היה בחינת כותנות אור באלף כידוע. כי המנעלים שהם בחינת כותנות אור, שם הוא בחינת הבדלה, שזהו בחינת מה שמסתכלין בציפורניים, שהם בחינת כותנות אור במוצאי שבת בשעת הבדלה. כי שם עיקר בחינת הבדלה להבדיל בין התמה והטהור, בין האסור והמותר. כי מנעל של אור זה בחינת תיקון את הדעת טוב ורע. ועל ידי שמבדילין בין קודש לחול, נתבררין בחינת כותנות אור, בחינת המנעלים. ואזי המנעלים הם בירור ותיקון פגם את הדעת טוב ורע, דהיינו תיקון אמונת חכמים. כי מחמת שפגם אדם הראשון בעץ הדעת, הוכרח להתלבש בחותנות אור, בחינת מנעל של אור, כי באור מעורב טוב ורע כמובע בכתבים. ועל ידי שמבדיל ומברר אותם בסוד הבדלה, הם עיקר התיקון של פגם את הדעת וכו'. ועל כן ביום הכיפורים, שאז סליחת עוונות שכולם נמשכים מחטא אדם הראשון, נמצא שאז ביום הכיפורים הוא בחינת תיקון חטא אדם הראשון. על כן אסור ללבוש מנהלים אז, כי אז עולים למעלה למעלה מהם לבחינת עולם הבא, שאז מתקן העולם כמו שהיה אדם הראשון קודם החטא שלו, היה צריך אז מנהלים, כי היה אז כותנות אור באלף. וכן בבית המקדש, שהוא בחינת נדר, שהוא שורש המנהלים, אסור ללבוש שם גם כן מנהלים, ושם בבית המקדש הוא גם כן סליחת עוונות, תיקון החטא של אדם הראשון. ועל כן המנהלים פוגמים שם, כי אין שם אחיזת הרע כלל, רק כולו טוב. וזהו בחינת של נעליך כי המקום וכו'. י' וכן להפך. בתשעה באב, שאז היה חורבן בית המקדש, אסור גם כן ללבוש מנהלים. כי המנהלים הם לכל אחד לפי בחינתו. היינו, כי מי שזוכה לאמונת חכמים, בחינת תורה שבעל פה בשלמות, שזה נמשך מבחינת נדר, בחינת בינה, תשובה, בחינת יום הכיפורים, כנ"ל, אזי זוכה להמשיך משם, מבחינת נדר, בחינת בינה, אור להלביש אותו, בסוד החשמל שהוא שמירה לאדם, כמובן. ומשם נמשך למטה מנעלים על רגליו, נמצא שהמנעלים שלו נמשכים ממקום הנדר, והם בסוד החשמל שהוא בחינת שמירה לרגלין, כי עיקר השמירה משם כידוע. כי מאחר שזכה לאמונת חכמים תורה שבעל פה, זכה לבחינת הבדלה, דהיינו שנתברר האיסור והיתר וכו'. ואז המנעלים שהם בחינת כותנות אור, ששם בחינת הבדלה, נתבררין, ואזי נכללין בקדושה בבחינת חשמל. ואזי עיקר השמירה להרגלין לבחינת אמונת חכמים שלא יתקלקל חס ושלום, בבחינת רגלי חסידה וישמור וכו'. כי עיקר השמירה מבחינת חשמל. וזה בחינת תיקון חטא אדם הראשון על ידי בחינת כותנות אור שהלבישם השם יתברך חטא. כי כשזוכה, נכללים כולם בקדושה בבחינת חשמל, ואז הם עיקר השמירה והתיקון כנ"ל. וכל זה זוכה כל אחד לפי מה שזוכה לבחינת אמונת חכמים, כן זוכה לבחינת מנהלים דקדושה הנ"ל, שהם בחינת מנהל של תלמידי חכמים, שעליהם נאמר מה יפוף ועמייך בנעלים וכו' כנ"ל. אבל מי שפוגם חס ושלום באמונת חכמים, מכל שכן מי שמזלזל בדבריהם ומבזה אותם חס ושלום. ואזי אינו זוכה לבחינת הבדלה, להבדיל ולברר בין הקודש ובין החול, בין טמא לטהור וכו'. ואז נתערב טוב ורע חס ושלום. ואז המנהלים שבהם סוד ההבדלה הם בבחינת עץ הדעת טוב ורע ממש, מאחר שאינו זוכה להבדיל ולברר. ואלו המנהלים, לא די שאינם יכולים לשומרו, עד הרבה, על ידם נפגם חס ושלום יותר. כי זה ידוע שעיקר יניקתם של הקליפות הוא על ידי עץ הדעת טוב ורע דייקה. נמצא שעל ידי בחינת מנהלים כאלו הם יכולים לנוק יותר חס ושלום. וזה שחייבו רבותינו ז"ל עונש למבזה תלמידי חכמים ומזלזל בדבריהם, לחלוץ מנעליו דייקה. כי המזלזל בדברי חכמים חייב נידוי, ואזי חייב בחליצת מנהלים. כי מאחר שפגם באמונת חכמים וזלזל בדבריהם, עיקר הפגם מגיע לבחינת רגלין, שהם בחינת אמונה, כנ"ל. ועיקר הפגם שנסתלקין ממנו קדושת המנהלים הנ"ל. והמנהלים שלו הם בבחינת עץ הדעת שעיקר יניקתה משם. ועל כן צריך לחולצם שלא יתגברו יותר על ידי זה. וזה בחינת מה שאמרו רבותינו ז"ל בשעת השמד, אפילו הערקת דמסנה ייהרג ואל יעבור. ותפסו ערקת דמסנה דייקה, כי עיקר קדושת ישראל שהוא בחינת אמונת חכמים, שכל התורה תלויה בהם, הוא לברר ולתקן פגם עץ הדעת על ידי בחינת כותנות אור שהם בחינת מנהלים דקדושה. ומנהלים של אקום, מנהלים דסיטרא אחרא, הם בהפך מזה, כי עיקר יניקתם מפגם המנהלים וכו' כנ"ל. ועל כן כשהעקום רוצים בשעת שמד לשנות קשירת המנהלים, דהיינו שהם רוצים להתגבר על ידי המנהלים דייקה, על כן צריך להרג על זה. ועל כן תפסו ערקתא דמסנא דייקה, כי משם עיקר יניקתם כשנפגמין המנהלים חס ושלום. ועיין מזה במקום אחר בהלכות עבודה זרה. וזה בחינת חליצת המנהלים בתשעה באב, שאז נחרב בית המקדש, הוא בחינת נדר. שמשם נמשכים בחינת אמונת חכמים, בחינת מנהלים דקדושה. ועיקר חורבן בית המקדש על שפגמו באמונה בבחינת אמונת חכמים, כמו ירובעם וחבריו, כנל, וכמו שכתוב, ויהיו מלעיבים במלאכי האלוקים וכו'. ועל כן אז, בתשעה באב ביום החורבן, שאז נסתלקין בחינת מנהלים דקדושה שנמשכין מבחינת בית המקדש, בחינת נדר וכו' כנל, על ידי פגם אמונת חכמים כנל, ועל כן חייבים אז לחלוץ המנהלים כדי שלא יתגברו יותר וכו' וכנל. וזהו בעצמו חליצת המנהלים של אבלות חס ושלום. כי עיקר המיטה על ידי חטא אדם הראשון, על ידי פגם אמונת חכמים וכו' כנל. ועל כן חייב בחליצת מנהלים וכנל, כי אז הוא בחינת פגם הרגלין על ידי פגם אמונת חכמים. וזה בחינת רגלי היורדות וכו'. ועל כן צריך לחלוץ המנהלים שלא יתגברו יותר חס ושלום וכנל. וכל אלו שחייבו מרבותינו זל בחליצת מנהלים, כגון נבל ומנודה או בתשעה באב, עיקר הכוונה היא בשביל תשובה. כמובן בספרים ובשולחן אורך שזה עיקר הכוונה כדי שיתביישו וישובו. כי כשמוכרח לחלוץ מן עליו חס ושלום הוא בושה גדולה רחמנא ליצלן. כי עיקר כבוד האדם הוא על ידי המלבושים שהם בחינת כבוד כמובן במקום אחר. וכל יופי המלבושים אינו נחשב כלל בלא מנהלים כנראה בחוש, שאפילו אם ילבש האדם כל מיני מלבושי כבוד, כשלא יהיו לו מנהלים ברגליו, בוודאי יהיה ללעג ולכלס. נמצא שעיקר יופי המלבושים, שהם בחינת כבוד, תלוי במנהלים. וזה בחינת מה יפוף העמייך בנעלים, כי יופי הפאר תלוי במנהלים דייקה. וכשאין לו מנהלים חס ושלום, מתבייש מאוד. והבושה היא בחינת תשובה, כמו שכתב רבנו זל במקום אחר. כי חליצת המנהלים שחייבו רבותינו זה לכל הנעל, לא חייבו אלא משום תשובה כנעל. וזהו התיקון שלהם. כי מאחר שמתביישים ושווים בתשובה על הפגם שלהם. והתשובה הוא בחינת יום כיפורים, בחינת בינה, מקום הנדר. וכשעולין לשם, אין צריכים כלל מנהלים, כי שם שורש המנהלים דקדושה וכנעל. נמצא שבמה שפגמו נתקנו, והירידה היא תכלית העלייה, כי על ידי מה שהוכרחו לחלוץ המנהלים, מחמת שפגמו באמונת חכמים וכו' וכנל, על ידי זה זוכים לתשובה, ועל ידי זה עולים לבחינת יום הכיפורים, בחינת נדר, ששם אין צריכים מנהלים, כי אין שם שום הבדלה וברור כלל, רק כולו טוב, כי הוא בחינת עולם הבא וכו' וכנל, שזהו בחינת חליצת המנהלים ביום הכיפורים. ושם על ידי בחינת התשובה ניתקנין, ואזי זוכין להמשיך משם מנעלים דקדושה הנל. ועל כן אחר כך חוזרין ולובשין את המנעלים אחר שקיבלו עליהם את הדין ושבו בתשובה, שזה העיקר וכנל. נמצא שחליצת מנעלים ביום הכיפורים וחליצת המנעלים בתשעה באב וכיוצא, אף על פי שהם שני הפכים ממש וכנל, אף על פי כן הכל עולה אל מקום אחד, כי גם בתשעה באב וכיוצא באים לתשובה על ידי זה, ואזי עולים לבחינת יום הכיפורים שהוא בחינת תשובה וכו' לבחינת נדר כנל, ונתקנים על ידי זה. נמצא שהכל עולה אל מקום אחד. י"א. וזה בחינת חליצת המנהלים של יבמה. כי כשאינו חפץ ליבם ולהקים לאחים שב בישראל, נמצא שנתעורר ונתאחז בו אחיזת עשיו שהוא שונא לאחיו יעקב. וכל זה מחמת פגם אמונת חכמים, שזה עיקר הפגם של המת בלא בנים, ומשם מתעורר השונא הנעל והוא נאחז באחיו, ואינו מניחו להשתדל בהצלת אחיו. ואפילו אם היבם רוצה לייבם, רק שנבנל מלייבם מחמת שאינו יכול לכוון לשם מצווה, כמו עכשיו שנוהגים בחליצה מחמת שראו שאין מכוונים לשם מצווה, אף על פי כן גם זה בעצמו שאינו יכול לכוון לשם מצווה, זהו בעצמו בחינת פגם אמונת חכמים, שמשם מתעורר ונתאחז בחינת עשיו שהוא השונא הגדול שאינו מרחם אפילו על אחיו כנל. כי זה שאינו יכול לכוון לשם מצווה זה מחמת פגם הברית, כי אם היה קדוש בקדושת הברית כראוי לאיש הישראלי בוודאי היה מכוון תמיד לשם מצווה, בפרט במצוות ייבום שהיא מצווה גבוה מאוד מאוד. וזה שאינו יכול לכוון לשם מצווה זהו פגם הברית שהוא בא מאישה זונה, שהיא הפך אישה יראת השם שהיא בחינת אמונת חכמים תורה שבעל פה. נמצא שפגם הברית, דהיינו מה שאינו יכול לכוון לשם מצווה, זהו בעצמו בחינת פגם אמונת חכמים. וכן נבואר בכמה מקומות בדברי רבנו ז"ל, שאמונה ותיקון הברית הם בחינה אחת, עיין שם. ועל כן, מאחר שזה האח אינו מציל את אחיו, או מחמת שאינו רוצה, או מחמת שאינו יכול לכוון לשם מצווה, שכל זהו בחינת פגם אמונת חכמים, שמשם נתעורר ונתאחז חס ושלום השונא הגדול בחינת עשיו וכולי כנ"ל, על כן בוודאי צריך לחלוץ מנעלו, כי שם עיקר אחיזת עשיו כשפוגמין באמונת חכמים וכולי וכנ"ל. והחליצה היא על ידי אשת המת דייקה, שהיא צריכה לחלוץ מעל רגלו. כי איתה בזוהר הקדוש שנפש המת קשורה ברגלי היוון וכולי אין שם. והעניין הוא כנ"ל, כי עיקר פגם נפש המת הוא פגם אמונת חכמים כנ"ל, שהוא בחינת רגלין כנ"ל. ועיקר תיקונו על ידי אחיו דייקה כנ"ל. ועל כן זה המת הוא מוכרח להתקשר באחיו. ועיקר מקומו ברגלין שהם בחינת אמונת חכמים ששם פגם וכולי כנ"ל. ועכשיו, שאחיו אינו רוצה לתקנו, וזה מחמת שיש בו אחיזת עשיו על ידי פגם אמונת חכמים כנ"ל, נמצא שעכשיו נפש המת קשורה שם ברגלי אחיו כציפורים מאחוזות בפח, כי אינו יכול לעלות מחמת שלא יניח בנים ופגם באמונת חכמים שהוא כלל התורה כנ"ל. וגם שם אצל אחיו אינו ניתקן, אדרבה, יכול להתפגם שם יותר חס ושלום, כי הוא קשור ברגליו של אחיו, ושם יש אחיזת עשיו, מאחר שאינו רוצה לייבם, שזה בחינת פגם אמונת חכמים, שעל ידי זה נאחז עשיו שהוא זוהמת הנחש ברגלין דייקה, בבחינת ואתה תשופנו עקב וכנ"ל. ועל כן התיקון על ידי אשתו שחולצת מנעלו מעל רגלו, שעל ידי זה מכניע בחינת עשיו בבחינת וידו אוחזת בעקב עשיו. כי האישה היא בחינת ידיים של בעלה כמובא בספר הקנה. כי אמונת חכמים הוא בחינת ידיים גם כן, כי על ידי זה מקבלים כל הדברים שבעולם בחינת ידי המלאך המבואר במאמר הנ"ל, בבחינת לא תסור מן הדבר וכולי ימין ושמאל אין שם. ועל כן היא חולצת המנעל מרגל היבם, ועל ידי זה נכנע בחינת אחיזת עשיו שנאחז שם ברגלין. כי עיקר יניקתו על ידי בחינת המנהלים שאינם מתוקנים כראוי. ואז כשחולצם זהו בחינת הכנעתו. ועיקר הכנעתו על ידי אשתו שהיא בחינת ידיים כנ"ל. והעיקר על ידי בחינת אהו רוח דשדה בגבה שזהו עיקר בניינה וחיותה. ומחמת זה מה שהיא חולצת מנהלו של היבם נחשב כאילו הוא עושה בידיו. כי היא בחינת ידיים כנ"ל. כי על ידי אהו רוחה הנ"ל שהוא בחינת תיקון אמונת חכמים, שנמשך מבחינת נדר כנ"ל, על ידי זה יש לו כוח לחלוץ מנעלו מעל רגלו, להכניע אחיזת עשיו, שעיקר אחיזתו על ידי פגם אמונת חכמים כנ"ל. וזה בחינת וידו אוחזת בעקב עשיו, שמכניע אחיזת עשיו מרגלי היבם על ידי שחולץ מנעלו כנ"ל. ואזי יוצא נפש המת לחירות, מאחר שנכנע אחיזת עשיו שמשם עיקר עונשו של המת כנ"ל. ואזי ניתקן על ידי בחינת אהו רוחא דשדה בגבה, שיוצא על ידי הרוק של החליצה כמובא בכתבים. כי הרוק נמשך בשורשו ממקום גבוה מאוד, מבחינת זיווג הנשיקין כמובא בכתבים, מבחינת פליות חוכמה שהוא בחינת נדר. ועל כן על ידו דייקה יוצא אהו רוחא הנעל שנמשך גם כן משם. ועל ידי החליצה שחולצין מנעל היוון ויורקת בפניו, על ידי זה הוא נחלם ומתבייש. והבושה היא תשובה. ואזי עולה למקום התשובה. ושם ניתקן פגם אמונת חכמים, כי שם הוא בחינת נדר כנל. ועל ידי כל זה ניתקן נפש המת שהייתה נאחזת בו, ומקבלת משם חיות בבחינת ושובו וחיו. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. וזה בחינת מה שקורית, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. היינו שכך עושים לאיש הידוע שהוא אינו רוצה תמיד לבנות בית אחיו, רק אדרה ברודף אותו. והוא בחינת עשיו שרודף תמיד אחיו יעקב, ונקרא איש כמו שכתוב, ואי עשיו איש שדה וכו'. ועל ידי חליצת המנהל של היוון נכנע אחיזת עשיו כנל. וזה שקורית, ככה יעשה לאיש הידוע וכנל. י"ב. וזה בחינת וירקה בפניו, בחינת קו הירוק שמקיף את העולם, בחינת אסתר ירקרוק את תאיתה, שמשם נמשך הרוק בשורשו, ומשם נמשך אהו רוחא כנל, ושם הוא בחינת תשובה, בחינת נדר, ועל ידי זה נתקן כנל. י"ג. וזה בחינת ועלתה הבינתו השער אל הזקנים וכו', להכניע שער הרם. כמובן בסוף המאמר ושאלו הנ"ל שעל ידי תיקון אמונת חכמים מפילין שער הרם ונבנה שער הקדושה עיין שם. וזה בחינת ונגשה הבימתו לעיני הזקנים. כי עיקר תיקון החליצה הוא על ידי הזקנים שהם החכמים שבדור, שיש להם כוח לתקן פגם המת שפגם באמונת חכמים. ועל ידי זה נבנה שער הקדושה ומפילין שער הרם נפילה אחר נפילה. ועל ידי זה יבוא משיח צמירה בימינו כנל. וזה בחינת ועלתה הבימתו השער אל הזקנים וכו' כנל. י"ד. בעיקר התיקון שמתקנין אמונת חכמים הוא בשביל לזכות לשלום, שמשם עיקר ההולדה. וזה עיקר התיקון, כי שלום הוא תיקון כל העולמות וכו' כמובן בכמה מקומות. וכמובן במאמר הנ"ל שזוכין לשלום על ידי תיקון אמונת חכמים. וזה עיקר התיקון של היבום והחליצה, להכניע שנאת עשיו השונא הגדול ולזכות לאהבה ושלום כנל. וזה בחינת מה שאמרו רבותינו ז"ל על פסוק וראה בנים לבניך שלום על ישראל. ואמרו רבותינו ז"ל כי אז נפטרים מן החליצה ומן היבום ואז יש להם שלום. כי עיקר השלום הוא כשזוכין להוליד בנים בעולם, שעיקר ההולדה בא משם מבחינת שלום. ואז נתרבה השלום על ידיהם. אבל כשאין זוכה לבנים, אז אין שלום. כי זה עיקר הפגם שפגם באמונת חכמים, ונתעורר שנאת השונא הגדול, ונפגם האהבה והשלום. ועל כן שכיח אז קטטות בעבור החליצה והאיבום, ואז אין שלום עד שנתרצה לחלוץ או ליבם, ואז נתקן פגם הנ"ל וזוכין לשלום, שזה עיקר התיקון כנ"ל. תתבב. וזה בחינת פורים. כי המן הרשע עמד על ישראל על ידי פגם אמונת חכמים שהוא כלל כל התורה. כי משם עיקר אחיזתו, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, המן מן התורה מניין, שנאמר המין העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת. נמצא שאחיזתו מבחינת עץ הדעת טוב ורע, שהוא בחינת פגם אמונת חכמים כנ"ל. כי המן הוא זוהמת הנחש מזרע עמלק, מזרע עשיו הרשע, שהוא השונא הגדול שמתגבר על ידי פגם אמונת חכמים, שעל ידי זה נפגם האכילה. כי אז אין זוכין לאכילת דקדושה כנ"ל. ואז מתגבר חס ושלום השונא הגדול שהוא עשיו, שיצא ממנו המן עמלק, צורר היהודים השונא והמקטרג הגדול, בחינת איש צר ואויב, המן הרע וכו'. ועל כן רצו אמן וזרעו לבטל בניין בית המקדש, ובחינת תיקון אמונת חכמים על ידי הנדר כנל. והם רצו לבטל תיקון זה חס ושלום, כי עיקר אחיזתו מפגם אמונת חכמים, שזה בחינת הצדה, טוב ורע, בחינת המין העץ וכו' כנל. וזה שאמרו רבותינו ז"ל, למה נתחייבו ישראל שבאותו הדור כליה? על שהשתחוו לצלם. וחד אמר, על שנהנו מסעודתו של אותו רשע. היינו אך ולא פליגה, כי זה תלוי בזה. כי השתחוו לצלם, היינו על ידי פגם האמונה, בחינת פגם אמונת חכמים, שזה עיקר האמונה. כי עיקר אמונתנו הקדושה אין זוכים, כי אם על ידי אמונת חכמים, שהם ממשיכים האמונה הקדושה, כמבואר במקום אחר. גם אז, כשהשתחוו לצלם של נבוכדנצר, היה עיקר פגם באמונת חכמים, שלא למדו עצמם מחנניה, מישאל ועזריה, שמסרו נפשם על קידוש השם. והם לא למדו מהם. וזה בחינת פגם אמונת חכמים. וזה בחינת פגם ההשתחווה שהשתחוו לצלם, כי על ידי זה פגמו בירחין ששם ההשתחווה. וזה בחינת פגם אמונת חכמים שהוא בחינת רגלין כנל. וזה בחינת בירקה דרבונון דשאל הם מיניו. כי עיקר התגברותם הוא על בחינת בירקה דרבונון, בחינת אמונת חכמים וכנל. וזה בחינת ותקע כף ירך יעקב. כי עיקר התגברות בחינת שרו של עשיו הוא רק על בחינת ירך יעקב שהוא בחינת אמונת חכמים כנל. וזהו, וחד אמר מפני שנהנו מסעודתו וכו', היינו פגם האכילה. כי על ידי פגם אמונת חכמים, בחינת עבודה זרה שהשתחוו לצלם, על ידי זה נפגם האכילה, כנ"ל. תזיין. וזה עיקר בחינת מלחמת עמלק שיצא ממנו אמן, בבחינת ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. ודרשו רבותינו ז"ל ברפיון ידיים. זה בחינת פגם אמונת חכמים, שעל ידי זה נתרפו ונפגמו ידי המלאך בבחינת לא תסור וכו' לימין ושמאל כנל. ועל כן עיקר הכנעתו היה על ידי אמונה, שעל ידי זה נתקנין הידיים. וזה בחינת ויהי ידיו אמונה הנאמר במלחמת עמלק. וזה והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכו', כי עיקר הכנעתו על ידי תיקון הידיים, שזהו בחינת תיקון אמונת חכמים כנל. וזה שנאמר במלחמת הכנעני מלך ערד, שהוא עמלק, כמו שפרש רש"י שם, וידר ישראל נדר לאמור וכו'. כי הוכרחו לדור נדר שעל ידי זה מתקנין אמונת חכמים, שעל ידי זה מכניעין את עמלק זוהמת הנחש, שעיקר אחיזתו על ידי פגם אמונת חכמים כנ"ל. ועל כן היה עיקר מלחמת עמלק על ידי יהושע, כמו שכתוב היומר אל יהושע, צא יילחם בעמלק וכו'. וכמובן בזוהר הקדוש שעיקר מלחמת עמלק היה צריך להיות על ידי יהושע דייקה. כי יהושע הוא בחינת תורה שבעל פה אמונת חכמים כמובן. ועל כן על ידו עיקר הכנעת עמלק כנ"ל. ועל כן מלחמה להשם בעמלק מדור דור. כי אמונת חכמים נתחדש בכל דור ודור, כי זה עיקר אמונת חכמים להאמין בחכמים שבכל דור ודור. כמו שכתוב, ובאת אל השופט אשר יהיה בימים ההם דייקה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, אין לך אל השופט שבימיך. כי בכל דור ודור שולח לנו השם יתברך חכמים כפי הדור, והם מחדשים כמה הלכות ודורשים כמה חידושים ודרשות חדשות ב-13 מידות שהתורה נדרשת בהן. והכל כפי אותו הזמן ואותו הדור. וכפי דרשותיהם וחידושיהם כך מתנהג העולם כנ"ל. ואנו צריכים להאמין בהם ולבלי לנטות מדברי החכמים האמיתיים שבכל דור ודור, וזה עיקר תיקון העולם כנ"ל. כי על ידי זה עיקר הבירור והתיקון של חטא אדם הראשון לבטל זוהמת הנחש. כי עיקר התיקון והבירור של חטא אדם, עתה טוב ורע, הוא על ידי החכמים בחינת תורה שבעל פה כנ"ל. ועל כן כל הפורץ גדר חכמים, נאמר עליו ופורץ גדר ישכנו נחש, בחינת דלמחיביה דרבונון טרקה, כי זה עיקר זו עמת הנחש, פגם את צדה הטוב הרע, כשפוגמין חס ושולם באמון הסרחום עם תורה שבעל פה וכו' כנל. והמלאק, שהוא זוהמת הנחש, חטא אדם הראשון וכו'. שזה החטא אינו מתברר כי אם בכל דור ודור עד ביאת המשיח כנל. ועיקר הבירור בכל דור הוא על ידי החכמים שבכל דור ודור כנל. על כן הוא מתגבר ביותר על זה, להכניס כפירות חס ושלום בלב האדם שיערערו אחר החכמים שבדור, לבטל אמונת חכמים, כי משם עיקר אחיזתו חס ושלום כנל. כי ההמון עם ואנשים פשוטים, שאין להם כוח לתקן ולברר זוהמת הנחש בעצמן, על כן עיקר התיקון והבירור שלהם הוא רק כשזוכים לאמונת חכמים ולהתקרב להם, שעל ידי זה עיקר תיקונם וברורם על ידי האמונה. ועל כן מתגבר על זה מאוד הסמך מהם, שהוא עשיו המלאק בכל דור ודור. ועל כן מלחמה להשם בה המלאק מדור דור, כי בכל דור ודור יש מלחמה זו לזכות לאמונת חכמים אמיתיים שבאותו הדור דייקה, וזה עיקר התיקון של חטא אדם הראשון בכל דור ודור וכו' כנל. יזיין. ועל כן המן הרשע מזרע המלאק זוהמת הנחש, פגם את צדה הטוב הרע, חשב לאבד את היהודים חס ושלום על ידי זה, על ידי פגם אמונת חכמים כנל. כי אז היה בסוף הגלות שהיו ישראל מצפים לגאולה לבניין בית המקדש, ששם עיקר התיקון של אמונת חכמים תורה שבעל פה בחינת מלכות, בחינת מקדש אדוני כוננו ידיך. וכמובן בכתבים שהבית המקדש הוא בחינת מלכות, בחינת תורה שבעל פה, אמונת חכמים שניתקן על ידי נדר וכנל. ועל כן המן המלאק שמתגבר בכל דור ודור על זה, על ידי פגם אמונת חכמים כנל, חשב מחשבות לבטל בניין בית המקדש כנל. ורצה להתגבר אז בזמן חורבן בית המקדש, להתגבר על ישראל אז ביותר על ידי פגם אמונת חכמים שפגמו במה שהשתחוו לצלם וכנל. ורצה לאבדם לגמרי חס ושלום על ידי זה. בפרט שהיו נשואים נשים נוכריות ופגמו באישה עירת השם שהיא בחינת אמונת חכמים, בחינת תורה שבעל פה כנל. גם עיקר התגברותו היה על ידי פגם שאול המלך שהמרה על דברי שמואל הנביא ולא המתין עליו למועד שבעת ימים וכו'. ואחר כך החיה את הגג מלך המלאק ופגם מאוד באמונת חכמים, כי לא קיים דברי שמואל הנביא כמו שכתוב שם, כי חטאת קסם מרי ואבן וטרפים מפצר. כי מה שאמרה דברי שמואל ובזה פגם באמונת חכמים, זה נחשב כקסם וטרפים, היינו עבודה זורה וכנל. ועל כן נפסקה מלכותו, כי מלכות הוא בחינת אמונת חכמים כנל. ועל כן קרא שמואל את מעילו, כי פגם בלבוש מלכות בבחינת חלוקה דרבנן כנל. ועל כן על ידי זה שהחיה את הגג ופגם באמונת חכמים, על כן יצא ממנו המן הרשע איש צר ואויב, השונא הגדול בחינת עשיו. ורצה אז להתגבר על ישראל חס ושלום ולאבדם לגמרי חס ושלום, על ידי פגם אמונת חכמים שהיה בידו אז כתרוג ופגם הזה על ידי כמה בחינות כנל. ועל כן רצה חס ושלום להשמיד, להרוג ולבד וכו', כי מחמת שהתגבר אז מאוד בכתרוג של פגם אמונת חכמים, על כן היה יכול לקטרג לאבדם לגמרי חס ושלום, כי על פגם אמונת חכמים אין מועיל שום רפואה, בבחינת דילמה חיביה דרבון אונטר כדלית לאסוותה, הוא מוכרח למות חס ושלום, בבחינת ביום החולחה ממנו וכו' וכנל. ועל כן היה כתרוגו גדול לאבדם לגמרי חס ושלום. ועל כן עיקר שנאתו והתגברותו היה על מרדכי שהוא היה חכם הדור, כדי לבטל חכם הדור שעיקר התיקון על ידו כנל. ועל כן עשה עץ גבוה 50 עמל לתלותו עליו, כי רצה לבטל אמונת חכמים בשורשו, כי שורש אמונת חכמים היא בבחינת נדר, ואיתה שנדר הוא בחינת בינה יום הכיפורים, בחינת נון שערי בינה, בחינת יובל, שעיקר קדושתו ביום הכיפורים בשנת החמישים. וזהו בחינת נדר, בחינת נון דר, כמובן. והמן רצה להשליך את מרדכי חכם הדור משם, מבחינת נון שערי בינה, כדי לבטל חס ושלום אמונת חכמים בשורשו כנל. ועל כן באמת הייתה הזה צרה גדולה ליעקב אשר כמוהו לא נהייתה כמובן. אבל השם התברך חמל עלינו אז והפך מחשבתו הרעה על ראשו ותלו אותו על העץ אשר הכין למרדכי. כי באמת משם היה עיקר מפלתו מבחינת נדר שעל ידו ניתקן אמונת חכמים. ושם בבחינת נדר אין לאמן והסתרח רשום אחיזה כלל. ועל כן אינו יכול להכניס שם שום פגם וכתרוג כלל. ועל כן משם דייקה הייתה מפלתו שהפילו אותו על ידי העץ גבוה 50 ממש מבחינת נדר כנל. כי עיקר הנס היה על ידי מרדכי ואסתר שהם מזרע בנימין הצדיק, ובנימין הוא בחינת נדר שעיקר תיקון אמונת חכמים על ידו כמבואר למעלה. ועל כן, בנימין דייקה השלים את המיטה הקדושה של יעקב אבינו, שהייתה מיטה שלמה של 12 שבטי יה, כנגד 12 בקר שמלכות לקדושה עומד עליהם. שזה בחינת אמונת חכמים תורה שבעל פה, שהוא בחינת מלכות כנל. ועל כן נולד בארץ ישראל שהיא בחינת מלכות דקדושה כמובן, ששם כלולים כל העשר קדושות. כי עיקר שלמות ותיקון מלכות דקדושה שהיא בחינת תורה שבעל פה, אמונת חכמים או על ידי לידת בנימין שהוא בחינת נדר כנל. ועל כן היה כוח במרדכי ואסתר שיצאו ממנו לבטל קליפת המן המלאק, שעיקר אחיזתו מפגם אמונת חכמים, כי על ידי נדר מתקנין ומעלין אמונת חכמים כנל. וזה שרצה המן להתגבר על ישראל בחודש 12 וחודש אדר. כי 12 חודשים הם כנגד 12 שבטים כמובן. נמצא שחודש ה-12 הוא כנגד בנימין, ורצה להתגבר אז דייקה כדי לבטל אמונת חכמים בשורשו. כי חשב, מאחר שנחרב הבית המקדש שנבנה בחלקו של בנימין, שהוא בחינת תיקון אמונת חכמים על ידי הנדר כנל, על כן כבר נתבטל חס ושלום כוח בנימין, כוח הבית המקדש. ועל כן רצה להתגבר בחודש 12 דייקה. אבל באמת נהפוך הוא, כי זה הכוח של בנימין, בחינת נדר, אין מתבטל לעולם אפילו בזמן החורבן בית המקדש. כי לשם אין מגיע שום פגם וכתרוג. ועל כן הכניעו אותו דייקה בזה החודש 12 על ידי בחינת בנימין, בחינת נדר, על ידי מרדכי ואסתר שהיה מזרעו של בנימין כנל. כי מרדכי היה אחיזתו ממקום גבוה מאוד מאוד כמובן. בחינת פליאות חוכמה שזו בחינת נדר. והוא בחינת מורדרור מרד דחיה כמו שאמרו אבותינו ז"ל. מורדרור הוא ראש של כל הבשמים של שמן המשחה. ושמן המשחה הוא בחינת נדר של יעקב שנאמר בו ויצוק שמן על ראשה. כמו שכתב רבנו שם במאמר הנ"ל. בחינת בשמן קודשי משחתי ויין שם. ועל כן בשמן המשחה נמשכו כל כלי המשכן והבית המקדש הוא בחינת נדר. שכל הקורבנות שהם בחינת נדר, שבאים בנדר ונדבה, כולם היו צריכים להביא בבית המקדש, וכלי שרת שנתקדשו כולם בשמן המשחה. נמצא ששמן המשחה הוא בבחינת נדר, ומשם היה אחיזת מרדכי, בחינת מורדרו וכנל. וזה בחינת אסתר שהייתה ירק רוקת, כמו שאמרו אבותינו, זה על בחינת קו הירוק שמקיף את העולם כמובן. זה בחינת בינה, בחינת נדר כמובן. ועל כן הייתה יכולה להיות אצל אחשוורוש ואף על פי כן לא נגע בה כמובן. כי שדן נזדמנה לו כמו שהייתה בזוהר הקדוש. כי שם בבחינת נדר, בחינת אסתר ירק רוקת, אין שם שום נגיעה להסית רעך הכלל. עד הרבה, עיקר בניין אמונת חכמים, בחינת אישה יראת השם, הוא משם. כי המן הוא ממוכן ציווה להרוג את ושתי המרשעת ולכאורה תמוע כי מה היה כוונת המן בזה להרוג מרשעת ושונת ישראל כמותה. אך בוודאי הכוונת עשית רעך שהייתה מלובשת באמן הרשע, הייתה בוודאי לרעה חס ושלום. כי עשית רעך כיוונה בשביל זה כדי להרוג את ושתי שהתגלגל הדבר שתלקח אסתר לבית המלך, כדי שיהיה להם יניקה מאישה יראת השם, שזו בחינת פגם אמונת חכמים. כי מחמת שפגמו אז באישה יראת השם, על ידי אנשים נוכריות שנסו ועל ידי פגם אמונת חכמים הנעל וכנעל, על כן סברו שיש להם עכשיו אחיזה שתלקח אסתר, שאישה יראת השם, אל אחשוורוש, כדי לפגום את מלכות לקדושה ביותר חס ושלום, ועל ידי זה יתגברו על ישראל חס ושלום. אבל באמת הכל נתהפך עליהם ונהפוכו. כי עד רבה השם יתברך חשבה לטובה, ובזה הקדים רפואה למכה, ומיני ובי אבא לייזיל בנרגה. והמן בעצמו הקדים הרפואה לישראל ותלה את עצמו במה שציווה להרוג את ושתי, שהיא הייתה מלכות הרשעה שהתגברה אז מאוד על ישראל, על מלכות הקדושה, על אישה יראת השם. עד שלקחה בנות ישראל והפשיטה אותם ועשתה בהם מלאכה בשבת דייקה. כי על ידי פגם אמונת חכמים שעל ידי זה נפגם חס ושלום אישה יראת השם, על ידי זה אין זוכין לשבת כמבואר במאמר הנ"ל. ועל כן מאחר שאז נפגם אישה יראת השם ונפגם אמונת חכמים, על כן עשתה מלאכה בבנות ישראל שהם בבחינת אישה יראת השם בשבת דייקה, כי פגמו בשבת על ידי פגם אמונת חכמים כנ"ל. והשם יתברך חמל על ישראל, ובאמת מאיתו הייתה להרוג את ושתי המרשעת בשבת, ועל ידי זה נכנע מלכות הרשעה ונתגברה מלכות דקדושה, כי כשזה נופל זה קם. וכל זה היה בעת סעודתו של אותו רשע. כי עשה סעודה גדולה כמה ימים והשתמש בכלי בית המקדש. שכל זה מורה שנפגע ממונת חכמים שעל ידי זה אין זוכין לשבת ונפגע מחילת דקדושה. ואז היא מתגברת בחינת החילת דסיטרא אחרא, שזו בחינת הסעודה הגדולה של אותו רשע. והתגבר עד שגם ישראל נהנו מאותה סעודה. וכל זה היה על ידי פגם אמונת חכמים כנ"ל. ועל כן נשתמשו אז בכלי בית המקדש. שהוא עיקר תיקון אמונת חכמים כנ"ל. כדי שיהיה נפגם חס ושלום אמונת חכמים ביותר כנ"ל. ואז די כגלגל השם יתברך ברחמיו להרוג את ושתי בשבת שהיא מלכות הרשעה שנכנעה ונפלה ותחתה נלקחה אסתר. ואף על פי כן לא נגע אחשוורוש במלכות דקדושה באישה יראת השם. כי לא נגע באסתר כלל כנ"ל. כי אסתר ירקרוקת הייתה מבחינת נדר, ששם אין להם שום נגיעה כלל כנ"ל. אדרבה, עיקר בניין אישה יראת השם מבחינת אמונת חכמים ומשם. ועל כן הייתה תובלת ועולה ויושבת בחיקו של מרדכי, כי לא נגע בכלל כמובן. דאדרבה, על ידי זה היה תוקף הנס בבחינת עת אשר שלט האדם באדם לרע לו כמובן. כי לא די שלא נגע בה ולא נפגע מלכות דקדושה אישה יראת השם אמונת חכמים על ידי זה, אדרבה, היא הכניעה את מלכות הרשעה שעמד אז על ישראל. כי הייתה אחיזתה מבחינת נדר ששם אין להם שום נגיעה. אדרבה, משם נבנה מלכות דקדושה אמונת חכמים, שעל ידי זה נופל מלכות דסיטרא אחרא כנ"ל. ועל כן ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. כי היה מזרע בנימין שלא ישתחווה לעשיו הרשע כמובן. היינו כי בנימין היה מבחינת נדר, שעל ידי זה נתקן אמונת חכמים. ועל כן הוא דייקה לא ישתחווה לעשיו הרשע. כי ההשתחווה לעשיו שהוא עבודה זרה היא בחינת פגם אמונת חכמים, פגם ירח יעקב כנ"ל. ועל כן גם מרדכי שיצא מבנימין לא השתחווה לאמן הרשע. כי מרדכי הוא בחינת נדר תיקון אמונת חכמים, בחינת מורדרו כנ"ל. ועל כן כשבא המן אל מרדכי, מצאו עוסק בפרשת קורבנות ואמר לו, אתה קומץ מנחה דידחו וניצח אותו ואת בניו. כי דייקה על ידי בחינת קורבנות שהם בחינת נדר שהיו עוסקים בהם בבית המקדש, על ידי זה דייקה נפל המן כנל. ועל כן המן הפיל פור הוא הגורל כדי לפגום בגורל דקדושה שהוא בחינת שבת, שעל ידו נכנס שנאת עשיו שהוא בחינת המן המלאק. בבחינת מדנים ישבית הגורל, כמבואר היטב במאמר הנ"ל. אבל באמת הכל נתהפך עליו, כי על ידי מרדכי ואסתר שהם בחינת נדר, פליאות חוכמה, ניתקן אמונת חכמים. ועל ידי זה זכו לשבת שהוא בחינת גורל. ועל ידי זה נכנע המן שהוא בחינת עשיו. כי על ידי בחינת שבת, על ידי זה הוא נכנע בבחינת להשבית אויב ומתנקם. דהיינו להשבית המן שהוא איש צר ואויב וכו'. י"ח. ועל כן בעת שהתגבר המן שהוא השונא הגדול, וצריכו לצום, כמו שכתוב, וצומו עליי וכו'. כי אז צריכין לצום, כשמתגבר השונא הגדול שהוא עשיו, בחינת המן עמלק, כמבואר היטב במאמר הנ"ל. ועל ידי הצום הוא נכנע בבחינת וחטאתי מפניו צריו, ראשי תיבות צום, עיין שם היטב. ועל כן ניתנו שלושת ימים שהם כנגד שלושה אבות, שבהם נכנסה אסתר לבית המלך כמובה. כי עיקר הצום היה כדי להכניע המן עמלק שהתגבר על ידי פגם האכילה של הסעודה של אותו רשע, שהתגברה על ידי פגם אמונת חכמים כנ"ל. וזה בחינת וצומו עליי, עליי דייקה, כי היא בחינת אישה יראת השם, בחינת אמונת חכמים, שעיקר התענית היה בשביל זה. ועל ידי התענית לא די שהכניעו את עמלק המן השונא הגדול, אף גם זכו אל ההפך ממש, כי זכו לעלות לבחינת נדר על ידי מרדכי ואסתר כנ"ל. ועל ידי זה חזר ונתקן אמונת חכמים, וזכו לבחינת שבת שכלול בשלושה אבות. וזה בחינת שלושה ימים שהתענו שהם כנגד שלושה אבות, שאחר כך זכו להיכלל בהם על ידי בחינת נדר, בחינת מרדכי ואסתר כנ"ל. י"ט. וזה בחינת סעודת פורים. כי זה עיקר התיקון שנעשה על ידי תוקף הנס אל פורים, שזכו לבחינת עונג שבת, בחינת אכילת דקדושה על ידי בחינת נדר. ועל כן אז מצווה להרבות בסעודה, כי בחינת אכילת דקדושה, בחינת עונג שבת. וזהו בחינת סעודת פורים, כי אז בעת הצרה קודם שנתגלה להם הערת מרדכי, שהוא היה תוקף הנס, שהוא בחינת נדר, אז היו צריכים לצום כדי להכניע המן עמלק הנ"ל, וכמבואר במאמר הנ"ל. אבל אחר כך, כשעשה השם יתברך הנס, והאיר עליהם הערת מרדכי שהוא בחינת נדר, וזכינו שיאיר לנו זאת ההערה של בחינת מרדכי, בכל שנה ושנה, בכל דור ודור, כמו שכתוב, הימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור וכו'. על כן עכשיו בפורים שמאיר הזה הערת מרדכי בחינת נדר, על ידי זה זוכין הזה בחינת עונג שבת, אכילת דקדושה, ועל כן אז מצווה גדולה להרבות בסעודה כנ"ל. חף. וזה בחינת ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. כי על ידי בחינת נדר, בחינת מרדכי ואסתר, שאנו זוכין להערה זו בפורים בכל שנה ושנה, על ידי זה אנו זוכין לתיקון אמונת חכמים שהוא כלל כל התורה כולה. ועל כן אמרו רבותינו ז"ל שפורים הוא קבלת התורה כמו שכתוב קיימו וקיבלו. ועל ידי זה אנו זוכין אז לבחינת עונג שבת, בחינת אכילת דקדושה שהוא בחינת עונג שבת. ועל ידי זה אנו מכניעין בכל שנה את השונא הגדול, בחינת עשיו, בחינת המן עמלק. כי עכשיו שזכינו לאכילת דקדושה, בחינת עונג שבת, אזי אין צריכין לצום, ואנו מכניעין אותו על ידי האכילה כמבואר במאמר הנ"ל. אבל להרבות השלום צריכין גם להרבות בצדקה כמבואר שם במאמר הנ"ל. וזה בחינת מתנות לאביונים, שנותנין בפורים ומרבים אז בצדקה, כדי לזכות לשלום על ידי האכילה דקדושה ועל ידי הצדקה כמבואר שם במאמר הנ"ל. וזה בחינת משלוח מנות איש לרעהו, זה בחינת ריבוי השלום. כי אז נעשה שלום גדול בין אחד לחברו, כי נתבטל השונא הגדול. ועל ידי זה נכנעין כל מיני שנאה ומחלוקת ונתרבה השלום, על ידי שמצרפין ריבוי הצדקה לתיקון האכילה דקדושה. וזה בחינת משלוח מנות שמרמז על שלום גדול ואהבה בין אחד לחברו. ועל כן מרמזין השלום במיני אכילה דייקה, כי שולחין מנות דייקה שהם מיני אכילה, להורות שעיקר שלום ואהבה נעשה על ידי אכילה דייקה כנל. כי על ידי האכילה של פורים, שהוא בחינת עונג שבת בצירוף הצדקה, זוכין לשלום גדול כנל. ועל כן רצה המן לשקול 10,000 כיכר כסף לבטל כוח הצדקה של ישראל. ועיקר היה רוצה לבטל כוח השקלים שנתנו ישראל בכל שנה בשביל קורבנות לבית המקדש, שזהו בחינת נדר וכנל. ועל כן כשזכו להפילו, על כן ציוו ליתן מתנות לאביונים, כדי לזכות לשלום על ידי ריבוי הצדקה כנל. ועל כן באחד באדר משמיעין על השקלים, כדי לגבות השקלים לקנות קורבנות לבית המקדש, שהוא בחינת נדר, שעל ידי זה נתקן אמונת חכמים, שעל ידי זה נכנע אמן כנל. וזה בחינת קריאת המגילה בשביל פרסום מניסה. כי צריך לפרסם הנס בפה דייקה על ידי קריאת המגילה בציבור. כי עיקר הנס היה שנתרבה השלום, שהוא ההפך ממש מתגברות השנאה והמחלוקת שבא מהשונא הגדול שהוא עשיו בחינת המן כנל, שעיקר התגברותו מבחינת פגם אמונת חכמים וכו' כנל. ולהפך, כשזוכין לתיקון אמונת חכמים על ידי נדר, על ידי זה זוכין לשלום גדול. כי עיקר השלום נעשה על ידי אמונת חכמים, תורה שבעל פה, שמבררין ההלכה על ידי דרושיהם שדרושין את התורה, ועל ידי זה נעשה שלום גדול וכנל. וזה היה עיקר תוקף הנס של פורים, כמו שכתוב, וישלח ספרים אל כל היהודים דברי שלום ואמת. וכמו שמסיים את המגילה, דורש טוב לעמו ודבר שלום לכל זרעו. כי עיקר הוא השלום שהוא תיקון כל העולמות, והוא ההפך ממש משנאת עשיו, אמן, איש צר ואויב. ועל ידי השלום עיקר הכנעתו. כי הניקתו רק משנאה ומחלוקת וכנל וכמובה במקום אחר. והשלום נעשה על ידי אמונת חכמים כנל. וזה בחינה דורש טוב לעמו ודובר שלום וכו'. דורש טוב זה בחינת תיקון תורה שבעל פה אמונת חכמים שדורשין את התורה ומבררין ההלכה. וזה בחינת דורש טוב לעמו. כי כל זמן שאין מבררין ההלכה, אזי הוא בבחינת ודורש רעת תבואהו. כמו שכתב רבנו זל במקום אחר. כי אז עדיין מעורב טוב ורע. אבל כשמבררין ההלכה, אזי נתברר הטוב מהרע, ואזי הוא בבחינת דורש טוב וכו'. ועל ידי זה שמבררין ההלכה בבחינת דורש טוב, על ידי זה נתבטל המחלוקת ונתרבה השלום. וזה בחינת ודובר שלום, כי על ידי דורש טוב, על ידי זה נעשה שלום כנל. ואיתה בדברי רבנו זל במאמר שאלו הנ"ל, שיש שלום שיש לו פה, ויש שלום שאין לו פה. ועל ידי אכילת שבת, בחינת אכילת דקדושה, זוכין לשלום שיש לו פה, עיין שם. וזה בחינת ודובר שלום, ודובר דייקה, בחינת שלום שיש לו פה, שהוא בחינת הדברן השלום, כמו שמובא במאמר הנ"ל. וזה בחינת קריאת המגילה לפרסם תוקף הנס שהוא בחינת שלום כנל בפה דייקה, בבחינת שלום שיש לו פה. כי עיקר שלמות השלום כשזוכין לשלום שיש לו פה, שזה עיקר השלום. ובפורים זוכים לזה, בבחינת דברי שלום ואמת, בבחינת ודובר שלום וכו' כנל. ועל כן קוראים המגילה בפה דייקה, כי המגילה נקראת דברי שלום, כי זה עיקר פרסום הנס כנל, ועל כן צריכים לקרותה בפה דייקה כנל. וזה בחינת מה שאמרו אבותינו ז"ל, כי חיים הם למוצאיהם, למוציאיהם בפה. כי התורה נקראת שלום, כמו שכתוב, וכל נתיבותיה שלום. ועיקר שלמות השלום הוא כשהוא בבחינת שלום שיש לו פה. ועל כן צריך לקרות את התורה שהוא בבחינת שלום בפה דייקה, כדי שיהיה בבחינת שלום שיש לו פה, שזה עיקר השלום כנל. ואז דייקה זוכין לחיים בבחינת כי חיים הם למוציאיהם בפה דייקה. כי עיקר חיים מקבלים על ידי שלום דייקה. וכמו שאומרים, שים שלום טובה וברכה וחיים. וכמו שכתוב, כי אורך ימים ושנות חיים ושלום. כי עיקר השלום כשמחברים שני הפכים, כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר. וזה נמשך על ידי אמונת חכמים, תורה שבעל פה. כי על ידי החכמים שמחברים ומייחדים תורה שבעל פה עם תורה שבכתב, שהם מבחינת חסדים וגבורות, על ידי זה מתחברים כל ההפכים ונעשה שלום ביניהם, ומשם עיקר החיים. כי עיקר החיים על ידי התחברות הנשמה עם הגוף, שהם שני הפכים. ועל ידי שלום מתחברים יחד הנשמה והגוף וזוכים לחיים. נמצא שעיקר החיים על ידי השלום. ועיקר השלום כשהוא בבחינת שלום שיש לו פה. וזהו, כי חיים הם למוציאיהם בפה דייקה כנל. וזהו, ולכל בשרו מרפא. כי גם הרפואה שזוכין על ידי התורה, על ידי אמונת חכמים דייקה, כנ"ל במאמר הנ"ל, הכל על ידי השלום. כמו שכתוב, בורא ניב שפתיים, שלום שלום וכולי, אמר השם ורפאתיו. כי עיקר הרפואה על ידי השלום שעושין בין היסודות שהיו מחולקין זה מזה, שמשם עיקר החולת, כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר. ועיקר הרפואה על ידי הרכבה שמרכיבים כמה דברים שבאים מכמה יסודות ועושים שלום ביניהם ומחברים אותם יחד. ועל ידי זה נעשה שלום בין היסודות שבאדם וזוכה לרפואה. וכל זה זוכין על ידי אמונת חכמים שמשם מקבלים כוח כל הרכבות וכולי כנל. ועיקר על ידי השלום שזה עיקר תיקון אמונת חכמים כנל. ועל כן על ידי שמוציאים דברי תורה בפה, שזה בחינת שלום שיש לו פה כנל, שזה עיקר השלום, על ידי זה זוכים לחיים ולרפואה שהם בחינת שלום כנל. וזה בחינת כי חיים הם למוצאיהם ולכל בשרו מרפא כנל. וזה שכתוב שם דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, כי עיקר החיים והרפואה שמקבלים מהתורה, הכל על ידי ש... כל נתיבותיה שלום, כי עיקר החיים והרפואה הוא על ידי השלום כנל. ובחינת השלום שזוכין על ידי התורה הוא דייקה על ידי אמונת חכמים כנל. באמונת חכמים נמשך מבחינת נדר שהוא בחינת בינה, בחינת נועם העליון כמובן, וזהו דרכיה דרכי נועם על ידי זה וכל נתיבותיה שלום, ועל ידי זה דייקה כי חיים הם וכולי כנל. וזה בחינת קריאת התורה וקריאת המגילה שתקנו חכמנו ז"ל. כי על ידי הקריאה מתייחד תורה שבעל פה עם תורה שבכתב. כי הקריאה היא בבחינת תורה שבעל פה. כי יש אם למקרא ויש אם למסורת. וכשקוראים בתורה קוראים כפי הראוי על פי אם למקרא, ולא כפי הכתוב שהוא אם למסורת. נמצא שאנו מקיימים על ידי זה בחינת אמונת חכמים, כי אנו מאמינים שאף על פי שכתוב בתורה כך, אף על פי כן יש כוח לחכמים לשנות הקריאה כפי מה שקיבלו. נמצא שעל ידי הקריאה בתורה מתייחד יחד תורה שבכתב, שהוא כתב התורה שאנו קוראים בו, עם תורה שבעל פה שהוא בחינת הקריאה. ועל כן עיקר קריאת התורה הוא בשבת, שאז מרבין בקריאת התורה יותר מכל הימים. כי עיקר תיקון אמונת חכמים הוא בשבת, כנ"ל. וזה בחינת קריאת המגילה בציבור כדי לפרסם תוקף הנס שהוא בחינת שלום, על ידי קריאת המגילה בפה בבחינת שלום שיש לו פה. בבחינת ודובר שלום לכל זרעו כנל. חף ג' ועל ידי בחינת שלום שיש לו פה זוכין לבחינת מצה כמבואר היטב במאמר הנ"ל. וזה בחינת מה שאמר רבנו ז"ל במקום אחר בליקוט את עניינה, שפורים הוא הכנה לפסח, שעל ידי פורים נשמרין ממשהו חמץ וזוכין למצה. היינו כנל, כי על ידי שלום שיש לו פה שזוכין בפורים, שזהו בחינת מצה, בחינת אין בין חמץ למצה אלא משהו, על ידה זוכין להיזהר בפסח מחמץ ולזכות למצה, עיין שם היטב. ועל כן זכה מרדכי ללבוש מלכות, כמו שכתוב, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור ועטרת זהב וכו'. כי זה העיקר, שתיקן אמונת חכמים שהוא בחינת לבוש מלכות, בחינת חלוקה דרבנן, ששם כלולין כל הגוונים נילאין, בחינת לבוש מלכות תכלת וחור ועטרת זהב וכו', ודחריך בוץ וכו', וכל גבני נתחזיין בה. כי החכמים דורשים את התורה ב-13 מידות, ומחברין ומרכיבין חידושי התורה ממקום למקום, ומתחברין ונכללין ונצטרפין על ידי זה כל הגוונים נילאין יחד, ונעשה בחינת חלוקה דרבנן כלול מכמה גוונים כנל. ועל כן תחילת הנס היה על ידי הלבוש מלכות, שטעה המן המלאק, וסבר שכבר נפגם חס ושלום הלבוש מלכות חלוקה דרבנן הנעל, עד שיוכל חס ושלום להמשיך אליו הלבוש מלכות חס ושלום. ועל כן אמר המן בליבו למי יחפוץ המלך וכו'. ואמר שיביאו הלבוש מלכות בשבילו חס ושלום כנל. אבל באמת טעה וחטא בזה גחלים על ראשו עצמו. כי כבודי לאחר לא אתן. כי על ידי מרדכי ואסתר נתקן אמונת חכמים בחינת לבוש מלכות. ועל כן ציווה המלך להביא הלבוש מלכות להלביש את מרדכי. ואזי כשזה קם זה נופל, כי על ידי שזכה מרדכי ללבוש מלכות בחינת תיקון אמונת חכמים, על ידי זה נפל המן עמלק מלכות הרשעה שיניקתו מפגם אמונת חכמים כנל. ועל כן הייתה מפלתו אז באותו היום שתלו אותו וכולי על עץ גבוה 50 אמה וכולי וכולי כנל. חפה. ועל כן מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. כי משם היה יניקתו מפגם אמונת חכמים. וכשנסתלק אמונת חכמים על ידי מרדכי וכו', אזי העלה האמונה הנפולה, ואזי ניצוצי האמונה שהיה לו חיות משם נתעלה לשורשו, ועל ידי זה נפל המן. כי זה עיקר נפילת הקליפות כשמעלין הקדושה לשורשה שהיה להם יניקה משם. וזה בחינת תליית המן על העץ גבוה 50 אמה דייקה, שהוא בחינת נדר כנל, ששם ניתקן אמונת חכמים על ידי מרדכי ואסתר כנל, ושם נתעלה הקדושה אמונה הנפולה לשורשה, ומשם נפל המן וזרעו, כי זה היה עיקר מפלתם של הסתרא אחרא כנל. ועל כן על ידי שנתברר הקדושה שהיה לאמן חיות משם, ונתעלה לשורשה שהוא בחינת תיקון אמונת חכמים, על כן בני בניו למדו תורה וכו', ודרשו את התורה ב-13 מידות וכו', שזה בחינת תיקון אמונת חכמים וכו', כנ"ל. וזה בחינת ונהפוך הוא שנתהפך מהפך אל הפך ממש, שמה שרצה לקלקל חס ושלום אמונת חכמים, כנ"ל, אדרבה נהפוך הוא, ועל ידי התגברותו נעשה תוקף הנס אל פורים, וניתקן על ידי זה אמונת חכמים ביותר בחינת לבוש מלכות הנעל, עד שאפילו מבני בניו למדו תורה וכו'. ועל כן, עיקר בניין הבית המקדש השני, שהוא תיקון אמונת חכמים כנעל, היה על ידי שנלקחה אסתר לבית המלך. כי דריווש בן אסתר ציווה לבנותו, כי הכל נתהפך. כי המן וזרעו רצו לבטל בניין בית המקדש כנעל. ונתהפך ונבנה על ידו דייקה, על ידי שציווה להרוג את ושתי, ועל ידי זה נלקחה אסתר, ועל ידי זה נבנה בית המקדש שהוא תיקון אמונת חכמים וכו' לכנל. חבב. וזה בחינת סוטה. כי היא פגמה באמונת חכמים באישה עירת השם ונמשכה אחר עצת הנחש מלכות הרשעה, אישה זונה וכו'. ועל כן עיקר הפגם שלה בבחינת ירח יעקב, בחינת בירקד רבנן, שזהו בחינת פגם אמונת חכמים כנ"ל. ועל כן וצוותה ביתנה ונפלה ירחה, כמבואר בסוף סב המשפטים העין שם. ועל כן נבדקת בבית המקדש דייקה, שהוא בחינת נדר, ששם ניתקן אמונת חכמים, אישה עירת השם כנ"ל. ועל כן צריך בעלה להביא עם הקורבן, שהוא בחינת נדר, שעל ידי זה ניתקנת ונתבררת אישה עירת השם, אמונת חכמים, מאישה זונה וכו'. כי שם בבית המקדש, ששם התיקון של אישה עירת השם, וכשזה קם זה נופל, ועל כן אם אין התאורה, בוודאי יהיה לה מפלה משם, על ידי הבית המקדש, על ידי נדר, על ידי בחינת תיקון אמונת חכמים, אישה עירת השם. כי כשזה קם וכו'. ועל כן וצוותה ביתנה ונפלה ירחה וכו' לכנל. ואם היא תאורה ולא סתה דרכה מאישה עירת השם, אזי אדרבה מקבלת משם, מבית המקדש, חיות ותיקון יותר. כי על כל פנים יש בה איזה פגם שבא על ידי חשד וצריכה תיקון. ואזי ניתקנת שם בבית המקדש שהוא בחינת נדר, ששם ניתקן אמונת חכמים בחינת אישה עירת השם כנל. וזה בחינת וניקתה ונזרעה זרה, אם הייתה יולדת בצער וכו', ואם לא הייתה יולדת כלל, תלד מעכשיו. כי ההולדה על ידי השלום שנעשה על ידי תיקון אמונת חכמים כנל, בבחינת תורי בנים לבניך שלום וכו'. ועל כן על ידי שנבדקה בבית המקדש ותאוראי, ונתקנה אמונת חכמים בחינת אישה עירת השם על ידי זה, ועל ידי זה ניתקן השלום ומשם עיקר ההולדה הכנל. וזה שכתוב בחנה ותידור נדר להשם, אם ראות תראה בעוני אמתך. ודרשו רבותינו ז"ל, אם ראו מוטב, ואם לאו תראה, כי אסתיר עצמי בפני אלקנה אישי וכו'. היינו שאמרה שתהיה סוטה ותהיה תאורה ותלד בהכרח, ועל כן הקדימה הנדר לזה, כמו שכתוב, ותידור נדר להשם, ותאמר אם ראות תראה וכו'. כי עיקר תיקון הסוטה התאורה הוא על ידי הנדר דייקה וכו', כנ"ל. חפזיין. ועל כן קורבנה מנחת שעורים. זה בחינת עומר שעורים שמתיר לאכול מתבואה חדשה. כי עומר שעורים זה בחינת שיעור דאטוון דאורייתא, שזהו בחינת חוכמת תתא, בחינת מלכות, בחינת אמונת חכמים, תורה שבעל פה, שהם דורשים את התורה ב-13 מידות, ולומדים עם ישראל ומצמצמים חוכמה עילה על ידי חוכמת תתא, כדי להשיג אלוקותו יתברך על ידי זה. שזהו בחינת שיעור דאטוון דאורייתא, בחינת סערות, כמבואר כל זה במאמר מי ישרא דסכינה. וזה בחינת עומר שעורים, בחינת שיעור דאטוון דאורייתא, בחינת ועומר עשירית אפאו, שהוא בחינת מלכות, בחינת אמונת חכמים כידוע. ועל ידי זה נכנע עשיו איש שעיר שהוא מלכות הרשעה, פגם אמונת חכמים כנ"ל. ועל כן הקורבן מסעורים דייקה שהוא מאכל בהמה, כי זה עיקר תיקון של אמונת חכמים, תורה שבעל פה. כי החכמים עוסקים תמיד לברר ולתקן חטא אדם הראשון על ידי בחינת תורה שבעל פה כנ"ל, ועל ידי זה מבררים בחינת בהמה, להעלות מבהמה לאדם. כי על אדם הראשון נאמר על שחטא, אדם בעיקר בל ילין, נמשל כבהמות נדמו. כי נפל על ידי חטאו מבחינת אדם לבחינת בהמה. והחכמים, בחינת תורה שבעל פה שמתקנים זאת, הם מעלין ומבררין מבהמה לאדם. ועל כן תחילת התיקון בתחילת התקרבות ישראל, לאביהם שבשמיים, מביאין עומר שעורים שהוא מאכל בהמה. כי עיקר קבלת התורה לתקן זוהמת הנחש חטא אדם הראשון. ועל כן צריכים לברר ולתקן בחינת אמונת חכמים שהוא עיקר התיקון כנ"ל. ועל כן מביאים ביום הראשון של החמישים יום של ספירת העומר, עומר שעורים, שהוא בחינת שיעור הדעתוון דאורייתא, בחינת תיקון אמונת חכמים, שמתקנין ומבררין בחינת מאכל בהמה וכולי כנ"ל. ואז מתחילים לספור החמישים יום של קבלת התורה. כי עיקר התיקון על ידי בחינת חמישים יום, שהם בחינת נון שערי בינה, בחינת נדר כנ"ל. וזה בחינת הנפת העומר, שמניפין ומרימין עומר שעורים, בחינת מלכות, בחינת אמונת חכמים לשורשו, לבחינת חמישים יום של ספירת העומר, לבחינת נדר, ששם עיקר התיקון כנ"ל. ועל כן מניפין ומרימין בכל השישה קצוות מעלה ומטה וארבע רוחות. כי אמונת חכמים תורה שבעל פה כלול משישה קצוות, שזה בחינת שישה סדרי משנה, שמבררין הטהור מן הטמא, המותר מן האסור, הכשר מן הפסול, שהם שישה בחינות כמובן. ועל כן הותרה אכילה אחר הנפת העומר דייקה, כי על ידי תיקון אמונת חכמים זוכין לאכילה דקדושה בחינת עונג שבת כנ"ל. ועל כן אסור לאכול מחמשת המינים שהם עיקר האכילה, כי כל הסעודה קרויה על שם הלחם, ואין חייבין בברכת המזון כי אם על הלחם דייקה. וכן בשבת שהוא תיקון האכילה חייבין לאכול לחם דייקה, כמו שכתוב בשולחן אורך. ועל כן אסור לאכול לחם קודם הנפת העומר, כי כל זמן שאין מתקנין אמונת חכמים, אין זוכין לאכילת הקדושה, ואז יוכל להתגבר חס ושלום בחינת עשיו, בחינת כבד על ידי אכילתו. ועל כן אסור לאכול לחם עד הנפת העומר תיקון אמונת חכמים. ואז זוכין לבחינת אכילת שבת, אכילת הקדושה, ואז דייקה הותרה אכילה וכולי כנ"ל. ועל כן נפל המן ביום הנפת העומר דייקה וכנ"ל. וכן כמה וכמה אומות שהתגברו על ישראל נפלו באותו היום של הנפת העומר, כמובא בדברי רבותינו ז"ל. כי כשזה קם זה נופל, כי אז מקימין אמונה נפולה, אמונת חכמים כנ"ל, ואז נופל מלכות הרשעה, שעיקר יניקתה מפגם אמונת חכמים וכו' כנ"ל. ועל כן, על ידי מנחת שעורים, שהוא בחינת תיקון אמונת חכמים, על ידי זה נבדקת הסוטה עם פגמה באישה יראת השם, שהיא בחינת אמונת חכמים וכו' וכנ"ל. חפחת. ועל כן, מחמת שפגמה הסוטה באמונת חכמים כנ"ל, שזהו עיקר בחינת מלחמת המלאק כנ"ל, על כן צריכים לכתוב פרשת סוטה ולמוחקה, כמו שכתוב, וחטא וכו' ומחה וכו'. אמרה תורה, שמי שנכתב בקדושה ימחה וכו' כדי לעשות שלום, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי עיקר התיקון הוא בשביל השלום, שזה עיקר תיקון אמונת חכמים כנ"ל. ובזה שמוחקין הפרשה הכתובה, על ידי זה מראין לה מה שפגמה. היינו כי עיקר הפגם שלה הוא באישה יראת השם בבחינת אמונת חכמים, שהוא בחינת תורה שבעל פה. ובאמת, אמונת חכמים הוא כלל כל התורה כולה, כי אי אפשר לידת דבר מהתורה, כי אם על ידי החכמים תורה שבעל פה כמבואר היטב למעלה. נמצא מי שפוגם באמונת חכמים תורה שבעל פה, אף על פי שנדמה שאינו פוגם כי אם בבחינת תורה שבעל פה, אף על פי כן באמת הפגם הוא בכל התורה כולה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. כי כולו חד, בחינת השם אחד ושמו אחד וכולי כנ"ל. וזה שצוותה התורה על מלחמת עמלק, כתוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני יהושע. שזהו בחינת תורה שבכתב ותורה שבעל פה. כתוב זאת זה בחינת תורה שבכתב, ושים באוזני יהושע, דהיינו לדבר עמו בעל פה, זה בחינת תורה שבעל פה. כי עמלק, בחינת פגם אמונת חכמים, פוגם בשתי התורות, ועל כן הכנעתו על ידי שתי התורות, בחינת כתוב זאת וכו', ושים באוזני וכו'. ועל כן הסוטה שפגמה באמונת חכמים הוא מעלה מעל באישה, באיש של למעלה ואיש של למטה, וגם הפירוד חס ושלום בין קודשא בריך הוא ושכינתה, בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה, בבחינת ונרגן מפריד אלוף, בבחינת העוזב את אלוף נעוריה ואת ברית אלוקיה שכחה, ועל ידי זה פגמה בשתי התורות על ידי הפירוט חס ושלום וכנל. על כן צריכין על ידה למחוק פרשה של תורה כמו שכתוב וכתב ומחה, להראות למה שפגמה. היינו שלא פגמה באישה יראת השם תורה שבעל פה לבד, כי אם בשתי התורות. כי עכשיו על ידי שפגמה באמונת חכמים תורה שבעל פה, כאילו מחקה כתב התורה. כי עכשיו אין יודעין שום דבר מהתורה שבכתב, כאילו נמחק הכתב של התורה חס ושלום. כי כשפוגמים באמונת חכמים, פוגמים בתורה שבכתב גם כן, כי אין יודעין דבר מתורה שבכתב, בלא אמונת חכמים, תורה שבעל פה. כאילו הכתב נמחק חס ושלום. כי רק החכמים מקיימים ומאירים תורה שבכתב וכו' וכנ"ל. ועל ידי שמוחקין שמו שנכתב בקדושה, על ידי זה למדין למעלה קל וחומר, מה שמו שנכתב בקדושה, אמרה תורה ומחה כדי לעשות שלום וכו'. ספרי המינין והאפיקורסים, שמטילין איבה בין ישראל לאביהם שבשמיים, על אחת כמה וכמה שימחו ויעקרו מן העולם, שימח זכרה מן העולם. כי באמת הכל אחד. כי ספרי המינין והאפיקורסים שהם פגם אמונה, זהו בעצמו פגם הסוטה שפגמה באמונה כנל. וזהו בעצמו בחינת מלחמת המלאק. כי המלאק הוא בחינת מינין ואפיקורסים פגם אמונה, כמו שכתב רבנו זל במקום אחר. נמצא שעל ידי שמוחקין שמו שנכתב בקדושה, על ידי זה למדין קל וחומר למחות זכר המלאק. בחינת כי מחו המחה את זכר המלאק וכו', שם בחינת ספרי המינין וכו', פגם אמונה כנל. שזהו בחינת פגם הסוטה כנל. וזהו בחינת אין שמו וכסאו שלם עד שימחה זכר המלאק. כי השם יתבח בעצמו לוחם עמו, כמו שכתוב, כי יד על כסיה, מלחמה להשם בעמלק מדור דור וכו' וכנל. חפתת. וזה בחינת אונס ומפתת הבתולה שצריכים ליתן לה 50 כסף להביא הנערה. כי פגמו באישה יראת השם אמונת חכמים, שעיקר התיקון על ידי בחינת 50 כסף, בחינת כנגד נדר וכו'. כי משם עיקר התיקון כנל. כי פגמו באהו רוחה וכו', שנמשך משם וכו' וכנל. ועל כן צריכים ליתן ל-50 כסף להביא הנערה דייקה. כי אביה מפר נדריה, כמו שכתוב בנעוריה בית אביה. כי אב בחוכמה, ששם שורש הנדר, שעיקר בנייניה וחיותה משם, בחינת פליות חוכמה וכנל. ועל כן עיקר התיקון על ידי שנותנים 50 כסף להביא הדייקה כנל. ומשם אנו למדין דין כתובה שנותן הבעל לאשתו בתולה 50 זקוקים כסף צרוף. כי זה עיקר תיקונה ובניינה שעל ידי זה נתרצית אליו, על ידי שהוא יכול להמשיך לה הערה מבחינת נדר, שהוא בחינת 50 כסף, בחינת 50 שערי בינה, שמשם עיקר בניין וקיום של אישה יראת השם, בחינת אמונת חכמים וכו' כנל. למד. וזה בחינת מעון בקטנה. כי עיקר התקשרות שביניהם בקדושה הוא בבחינת תיקון אמונת חכמים, היינו חיבור וקשר תורה שבעל פה עם תורה שבכתב וכנל. ואמונת חכמים בחינת אישה יראת השם היא בחינת מלכות דקדושה שעומדת על 12 בקר, שהם בחינת 12 שבטי יה, שהם בחינת 12 חודשים, שהם בחינת מילוי הלבנה מפגימתה כידוע. ועל כן שיעור זמן הקטנה הוא 12 שנים. כי כל זמן שאין לה 12 שנים, אין הנכללת עדיין בשלמות בבחינת מלכות דקדושה שעומד על 12 שבטים וכו'. כי כל זמן קטנותה היא עולה מעט מעט ממלכות הרשעה, שהיא ניקתה ממויכין דקטנס כידוע, עד שנעשית בת 12 ואז נכללת בבחינת מלכות דקדושה, ואז יכולה להתחבר עם בעלה בקשר גמור בבחינת התחברות תורה שבעל פה עם תורה שבכתב כנל. ועל כן אני יכולה להיפרד מבעלה כי אם על ידי גט קריטות שכותב לה. כי ספר קורתה ואין דבר אחר קורתה כמו שאמרו רבותינו זל. כי אם תהיה נפרדת ממנו חס ושלום בלא זה, יהיה פירוט בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. על כן בהכרח שייתן לספר קריטות, ועל ידי זה מקבל את תארה מבחינת ספר, מבחינת תורה שבכתב, ואז די כאן נפרדת עם שורש חיותה שהיה לה אצל בעלה, שזהו עיקר בחינת הקשר שביניהם. כי אישה יראת השם אמונת חכמים שורשה וחיותה בבחינת תורה שבכתב. ועל כן האישה אינה יכולה להיפרד מבעלה, עד שבעלה מרוצה להמשיך לשורש הערתה שיש לה אצלו, שהוא בחינת תורה שבכתב. שזהו בחינת הספר קריטות שנותן לה בחינת ספר, בחינת תורה שבכתב. ואז אף על פי שנפרדת ממנו, אין נעשה פירוט חס ושלום על ידי זה. כי עדיין לא נפרדת משורשה, כי קיבלה ספר קריטות וכו' וכנ"ל. וזה בחינת ויצאה והייתה מקיש הוויה ליציאה. כי תכף בשעת היציאה מבעלה מתחיל תכף בחינת ההוויה על ידי בחינת הספר קריטות, שעל ידי זה מקושרת לשורשה לבחינת תורה שבכתב, שזהו בחינת הוויה. ועל ידי זה די כי יכולה עדיין להתהוות ולהינשא לאחר, כי עדיין לא נפרדת חס ושלום מבחינת אישה יראת השם, אמונת חכמים וכו' כנ"ל. אבל כשהיא קטנה עדיין, פחותה מבת 12, שאינה יכולה עדיין לקבל הערת המויכים מבחינת תארת וחיבור תורה שבכתב עם תורה שבעל פה כנ"ל, על כן אין צריכה ספר קריטות כנ"ל ויוצאת במעון. כי עדיין היא בבחינת מויכים דקטנס, שמשם יש עדיין קצת אחיזה והשתלשלות למלכות הרשעה, ששם עיקר המעון, בבחינת ותמאן המלכה ושתי וכו'. כי שם עיקר המעון בבחינת ואם לא תובע אישה ללכת אחריך וכו'. ועל כן זמן האיש הוא בן 13 שנים, כי הוא כלול מתורה שבכתב ותורה שבעל פה. ועיקר שלמותו על ידי שמקבל הערה מבחינת 13 מידות שהתורה נדרשת בהם, שעל ידי זה נכללים תורה שבכתב ותורה שבעל פה. ועל כן שיעורו 13 שנים, כי עיקר דרושי וחידושי התורה ב-13 מידות הם על ידי האיש דייקה, שהוא כלול מתורה שבכתב ותורה שבעל פה. כי אישה אסורה ללמוד תורה כמו שאמרו אבותינו ז"ל, והיא רק בבחינת אמונה, בחינת אמונת חכמים, כמו בחינת ההמון עם שאין להם שכל לדרוש התורה, והם צריכים רק לבחינת אמונה בחכמים. והחכמים דורשים את התורה ב-13 מידות וכו'. ומשם מקבלין ההמון עם מערתם על ידי האמונה לבד. וזה בחינת איש ואישה, שהאיש הוא בבחינת 13 מידות שהתורה נדרשת בהן, שזהו בחינת החכמים שדורשים את התורה וכו'. ועל כן שיעורו 13 שנים כנ"ל. והאישה היא בבחינת אמונת חכמים, אמונה דייקה, כי היא רק בבחינת אמונה שהיא בחינת מלכות. ועל כן שיעורה 12 שנים. כי מלכות דקדושה עומדת על 12 שבטים, ואז דייקה נכללת בחינת אמונה הקדושה, ויכולה לקבל מבחינת 13 מידות שהתורה נדרשת בהם וכו' כנ"ל. ועל כן, הקטנה ברשות אביה לעשייה. כי האב הוא בחינת שורש הנדר, שמשם חיותה ובניינה כנ"ל. ועל כן, כשמתקדשת על ידי אביה, אין יוצאת במעון. כי אף על פי שהיא קטנה, יכולה להיכלל בבחינת אמונת חכמים, לקבל מבעלה. שעל ידי זה נתקשרת עמו, מאחר שיש לאב בחינת שורש הנדר, שעל ידי זה עיקר תיקון אמונת חכמים כנ"ל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. גם בהלכות גיטין, הלכה ג' אות י"ד, מבואר עניין ייבום וחליצה. הלכה ד' בהלכות גיטין, הלכה ד' אות ח', הלכה ה' בהלכות פריה וריביה, הלכה ה' אות כ"ה.